إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبثون ثيابا خضرا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. جزاك الله جزاك الله. سورة كهف مكي سورة عند النبي صلى الله عليه وسلم هجرتنا مكي كما زمانا ديار اسكار دغ دوران نازل شوه نزولا 69 نمبر يو كم او يا صورت غاشیہ پس نازل شو رہے غاشیہ دیر شب سپارہ کی صورت نے اور ترتیب کے اتلسم صورت نے صورت لگی تھی اس کا صورت بنی اسرائیل پس لگول شو رہے رب دا صورت دمخ کے سرا یودا چمک صورت شروع کر پس سبحان سرا سبحان کی پاکی دا ذات اور الحدا شروع کر پر ہم سر پس صفات سرا دیکھ کے تعریفوں نے دی نو پاکی اول بھی اب یا تدین رست ہوئی دیو جنہیں دور پر سیراڑا دویم ربط یا مکہ صورت ختم کو حمد بانی قل الحمدللہ الذی لم یسول دیکھے ہم دو نائب نہیں نیولے شریک ہوتا نیچتے مددگار نیچتے تو دی صورت کے ام شروع کو حمد بانی چھو قرآن را لے کرے دیکھے ہم دو نہ ہوا چھو قرآن را لے کرے دیو جنہیں دور پر سیراڑا دویم ہو جا ترے ماں یا مکھ صورت کے واؤ شپک نمبر ہو یا کہ وہ قرآن تک اللہ بیان خرق بتا شڑی دی صورت کے دادا اتخاب کہا پہ ہجرت بیان کو چاہیے غار تجرت کر تختیل دینہ مڑولے دیو جور پسی راڑو سالورم ربت مکھ صورت کے آج نمبر 14 کے ویچ اول والعمل دے اقرا کتاب کا کفا بنفس کلیم علیہ کا حسیبہ نو دی صورت کے آیت نمبر 49 کے وہی یا ویلنا مال یہ حضر کتاب لا غاد صغیر ولا خبر لا عصا وجد ما عمل حاضر ولا ولا رب کا حدا اب تو بگ ہائے ہائے یا بلنا ما کو واڑا لٹول لکھ دی ہائے ہائے دیو جور پسرا یا بلا وجہ پینزما مکھ صورت کے شپک سال یوسم آیت کے وہی چی دی توحید مثلا تو عید واور تختی بد گڑنا پرت کئی ندی صورت کے آت نمبر وہ پانچ اس کی وائی کہ دا غٹ ظالم ہے جیسے قرآن نزی دا غٹ ظالم دے دیو جور پسی راڑا بلا وجش پگا مکھ صورت کے واقعہ دا معراج بیان شوا ندی صورت کے شبات دا مشرکان دا جواب نے کھول دیو جور پسی راڑا یا وہ موجہ مکھ صورت آخر کے لم یا تخت والا دن دلتا آت نمبر 5 کی وائی چې ډول لویه خبره کړې ډېر د غټ کوپر دی که بېمانه چې دا دای نایبان دي دای دا دي یو جوړ پسې راړه یا بل وجه مخکې صورت کې اسباب د اسباب اربا بیان شو د پاره د نزول د عذاب اصلور دلته کې د هغې نه یو راغستی نه پې شر پېلم دی یو جوړ پسې راړه بل وجه مخکې صورت کې استضاع برسول بیان شوه د مالدارو دوسری صورت کے آیت نمبر 2 کے تظہیر میں دنیا بالوجوہ ثلاثہ دنیا بے رغبتی پیدا کی دنیا نا پدری وجہ سلام جو جور پسیر آ رہا بلا وجہ لسم شکا نا نہ ہو شو لسم ہم منگ ویلو چھ قرآن کریم پہ اتبار دا پہم دا لگوا رہی ہے قرآن پہ اتبار دا پہم سڑے ہوئی چیز لڑنا پہ انزم اٹھا کے ٹول قرآن کریم دا کور وارم یا ویل وارم دا دا سدا تب وائے جو قرآن کریم پہ اعتبار پہ ہم صدور سے دے اول عیسیٰ پہ الحمد للہ شروع کی گئی اول عیسیٰ دا اول نہ تر دے بنی اسرائیل تراخیر پورے دے میں عیسیٰ دے سور کاپ نہ ترسور سبا ترسور سبا پورے اول عیسیٰ ترا نام پورے وا دے میں سر سر اغام ابیا نام شروع پہ الحمد للہ دو میں عیسیٰ دانا تردی پورے وا در میں عیسیٰ دے دانا ترسور سبا پورے اثر میں عیسیٰ سور سبان تر آخر پورے اول عیسیٰ کے زیادہ تر مضمون دے ہو چی خالق دی کلشن مولا ہر شوق چی دا کہ پیغمبران دی کہ اولیاء دی کہ پرستی دا ٹول مخلوق دے مجھے مخلوق کی لائق عبادت نہیں دعوت روابط توحید دوی میته کې زیات تر مضمون ده دیو چې مربی کول شي هو الله نو دین دا ثابت دی چې ټول مربوب دي یعنی ما تربیت کړی که پیغمبران دي که اولیاء دي که فرښتې دي چې مربوب یې غلاک د عبادت نه خانه خپل عجز الله ته د دې چې کوم عیسی ده تر ثواب اور پدې کې زیات تر مضمون دی چې مبارک به کول شي هم الله هر یو شي کې برکت الله چولې که پیغمبرانو کې څه برکات دي که اولیاء کې څه برکات دي که په اسمان ځمکه کې برکات که انسان تا کې څه برکات دي که د رونو ډوک کې څه برکات دي تا سارو کې دا ټول برکتونه الله چې مبارک به کول شي هم الله مبارک الله د مبارک مخلوقات ده زیات تر مضمون دی اثرو مې عیسی کوم چې سوره سبا نه وروسته شروع کې به کې دوه مضمون دي وجه هلته کې دو ترتو په الحمد شروع کوي یو سوره سبا په الحمد شروع کوي او سوره فاطر په الحمد کوي کې دوه مضمون دي یو اثبات قیامت کوي اشاره دي ته که دا څلور مضامین دي ومنل د دریو سو د مضمون دي ومنل یو الله د خالق ومنل مخلوق ټول عاجز مخلوق دارنګ الله د مربی ومنل مخلوق ټول مربوب ومنل چې عاجز دي د درې میسي مضمون دي ومنل چې الله مبارک دی او مخلوق ټول مبارک دی دا دې ومنل قیامت کې به د الله جنت ته بوځي هو سره دام ذکر کدی کې د دې دریو مضمون کې یو نه انکار کو یس یو اړمبای سین یا دوی میں درم نو جان قیامت کې جهنم ته بوځي نو زمن کو سره مطلب بل بیان نه نبی شفاعت قاری کم چې مشرکان او قیدار شو ها اولاد شفاعت اند الله دې من خلاصې دغه خاطر جمع کا سو د خلاص ول نشي هر څه شروع کړه په الحمدلله ګوره ته الحمدلله کې هغه د الله وصف عام چې کوم دی وصف مشهور هغه خالقیت نو الحمدلله کې رومبه د تور پاتې رومبه ټکه دغه چې الفاظ آی کې رومبه سي مضمون ته چې خالق د کوم شي الله دویم ټکه رب العالمین نو هغه کې دویم سي د اشاره کوي چې په لون کې د مخلوقات مربي د کوم شي الله درې مې ته الرحمن الرحیم عام ربانو علی برکات چې نو درې مې ته دا دی چې د الرحمن الرحیم تشریح د ټوله چې برکات ذاتو عام ربانه خاص ربانه د کوم او سرورم ټکه ته مالک یوم الدین نو هغه د قیامت بیان دی سره مې سکه د قیامت به خامخ راځي او خدا ذکر کوي دوی امدا چې مالک ضرورت د قیامت دی شفاعت کوي په کې نشته جلاله نو څوک په زور خلاص دی دا د لړن بیان موږ یو ځلې د بطلما د شفیع خان د مردان کې دی ایټیو اذن ملګری خدا دی و چې شاه جی د پړانګ د داتیانو نو هغه داته پروګرام وکړي په دې تخبای کې کوم بارو د وکیلانو انا دای کې راښنا نو باندې نو هغه هلته پروګرام جوړ کړي تا ته قرآن شروع کوم نو ماته وي نو ما خط درته نو ماته آسان وکړه شفیع خان د دوی زړه خان د ماته منډې ډېرې والی یا جسوا دې خکې او نو دی به مردان ته ته دی خو د سار دا خوب دی په ډډ کوم نه قضا کوي خو دغه د زیارت پر باندې هلته پروګرام و د نه اتو بجو نه موږ به سبق شروع کوو په جمعي پوړ باندې او تر نهو پورې دکه هغه ججان ته ویل چې موږ دا یو ګنټه به موږ درس کوو کله به ججان ورک وکیلانو به ټول ناست تقریبا شپېته اتیا کسان به وو د ورځ ما دا دغه ووی ما قرآن کریم ډېر آسان دی مړه هر دور آسان چې په دوه منټه کښې ویل کېږي پنځه کښې ویل کېږي ادې چې ما وکړه ګړی باندې نهو د پاس پنځه منټه اوښتې وم ما لکه نه یم ناوخته دی ما سبا په بل په بل زیارت به زه وازاد وکړم چې راغله اوتو ما شفیع خان ته لږ ما شفیع خان غلطي خوش وه خبره مې شروع کړه نیمګړی پاس دی پړکې وړې شکوک را دننه شوي چې په دوه منټه کښې پنځه منټه کښې قرآن څنګه ویل کېږي موږ موږ کاري خپې ستړي کښې چې ورپسې ودرېږو په روجو کې دا څنګه چل وی خو ما دا مه انشاءالله په بل چې لاړم ما دا خبره وکړه ما موږ چې تللو نو خبره خو ما شروع کړه نیمګړی پاتې شوه ماما دې ملګري ته ووایې چې را خبره خو شروع شوه پوره نه شوه هس نه چې دی پړه کښې شوکو دا دی پکې رقم نه دا څه پکې لا دوړې ویشته خو ما دې ته سوما ما ته یو کس وایي دلته موږ سره وکیل ناست وم یو غوی چې مولانا صاحب خو لویه مبالغه ونه کړه مبالغه غټ دروغه ما ورته نه ول د قرآن سره به څومره مبالغه کوي وایي نره دا کېدی شي چې په پنځه منټه قرآن ویل کېږي ما ورته ته بل دلا نره درته کښېنه ما هغه مبالغه کوي وایي هغه رانغه ما ته خلک رانه قسمت کښې به نو نو بیا هغې ته ما دې ورته وایم په ما په یو منټ کښې ورته وایم په یو منټ کښې مې ورته ټول قرآن ماده اوس پوه شوې ما تا به زده کوي زده هم شم بیا نو قرآن دومره آسان چې الوردي نو په یو په دوه منټو کښې مې ویلی چې ټول قرآن کریم په ګینټه کې ټول ویل شي چې خلاصې دار رسول شروع کې او کنه چې وای چې په مپتا کې وامه اپتا کې ویل شي چې سر پنځه پنځه ګینټې روز وای اکوا چې میاش کې میاش کې ویل شي خو چې دال دردي ور شرط دارې کنه درد نو بس بدن وګړي اور لانډې به کله کسې کې کله به یو پلان کې دار پلان کې مفتر شي باندې ګډوډیږي چې قرآن دې زکړې ستاره کې وی ورته کې ویل شي په دې دانه د قرآن کریم درې مې څخه شروع کیږي په دې کې زیاتر مضمون دی چې مبارک په کل شم الله ها امتیازات د صورت ویلې مې کنه ها امتیازات د صورت صورت ممتاز په بیان د واقعې د اصحاب کهف بل دا واقع نشته دویم صورت ممتاز دی په واقع د حضرت اسلام د موسی اسلام د موسی اسلام واقع او ډیر حضرت اسلام واقع دا کوم راغلی خود دې ځکه لکه تفصیلی ده درم صورت ممتاز ده په واقع ذوالقرنین دا هم د شپاړسمې سپاره کې په لومړي مخ کې شروع کیږي یتن ذوالقرنین سرومه امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د خصاتته په بیان د خصاتته د دنیا بل وجود ثلاثه صورت ممتاز ده په دې باندې چې په دې کې د دنیا سپکوالی ذکر کړی دی بیرابطکۍ سره په درې وجو سره او بل امتیاز صورت ممتاز دی په رد شرک بالعلم بواقعات اربعه د پیغمبرانو څلور واقعات ذکر کړي په دې معنی د اولیاو چې عالم الغیب یو الله دی بل څوک نشته مقصد د صورت نفی علم الغیب بواقعات اربعه نفی علم الغیب کوي په څلور واقعو باندې او سره خصاصت د دنیا بل وجوه ثلاثه د دنیا سپکواله په درې وجو سره نبی رحم غیب ثابته ای په صدور وجو صدور واقعو سره لکه یو واقع د اصحاب الكهف دا مستند اولیا دی یو خدای زمونږ اولیا دی زمونږ په ګمان د چ اولیا دی که پیر بابا دی که بل بابا دی نیکان خلقو کې دې چ اولیا ای یقین نشولې یقین موږ سوال ولې شي پیغمبران له صاحب یاسین له چې قران ثابت دي دا رنګ د دې اصحاب کف دوباره دا جنتیان دي او دین علاوه کوم اوس چې کوم دین لولي خلق به خو ته پته نشته دا علم غیب نو څه پته نشته نو په دې کې یو ځل علم غیب ثابته ای په واقع د اصحاب کف چې ګور لوی صاحب دغه دي یعنی اولیا دي مستند اولیا دي اګر ځان دا خبر شو آیت نمبر 19 کې وایي آیت نمبر 19 کې وایي وکذاک باث نام له تعالو بهم قال قالو کم لبسو قال لبسنا یوما بعدم یو ورځ یاد ورځ سیسه بیا آیت نمبر 25 کې وایي ولبسو فی کافم 25 کې ولبسو فی کافم 300 سینه وزدات څخه 25 کې دی وخت ورو 300 کال سره پاته نه ده پاته نور کا اولیاء علم الغیب ته ځان پته تا نه لګی دي نو ستانه څه خبر دی دوی موجه بیانې د نبی علی السلام چې پیغمبران سردار دي ته پوته شو چې د روح حقیقت څه ده ته پوته شو یو چې اصحاب کهف څوک دي یو ته پوته دیم دا شو چې ذوالقرنین څوک نبی اسلام یې سبا وته وایم نو الله پاک ول تنبیه کړی داسې مو تا ته سبا پته نه لګي په آیت نمبر 23 کې ولا تقولن شئنی فعلن ذلك غدا دا څه مو سبا دا کارو الا ان شاء الله دا څه ان شاء الله چې پیغمبر علیه السلام بل کوم کوجار شي پیغمبر شي درې ما واکه بیانې د موسی علیه السلام د حضرت رسان چې موسی اعظم پیغمبر د حضرت رسان په باره کې هم پیغمبر دی نو موسی علیه السلام د حضرت رسان درې کار کړی یوې کښتۍ سره کړی دا او دوی می یو لک دی هغه وجل او درې می چې یو دیوال ټیک کړ دی ا د درې و هغه اول چې دی روانې نه غوته یې مانو ته پوت نه هتا اوس دا کوم نو ذکر ها چې دا بیان کوم ټیک ته به مان ته پوت نه کې وی ټیک دا هر دل ته پوت نه ته ګور ما ته وینې نه نه کوله کنه کله تاسو می صبره نو یو بس لا تو اخذنی بما سو تو رحمني من امر اخرى ما ته ما پیو کا بیا روان شې دی یا غلګ چې وای تا وای دا خدای ته مونږ نه کړو ته ګور ته مې نه چاله ما کوله کنه کله ته ته تسلیم یې صبر نو وین څه اد غنا بعد را دا مزه بیا په لاس صاحب دې ما ته مرګ ته مو په دوه ځن په وانه شه په درنو چې دیوالې ټیک نه ښکړې ده بیا ته پوښتنه ورته وایي چې دا څه وکړه پیسې به دې اخیستې او دې ګور ته خو تا ته مې ویلې بد آخر دی وایي یاده فراق بینو بینک سونه بکو تا ویلې ما لم ته چې تا په لم ته زړې صبره نو بیا به ته کیسه کړې دا دیوال مې ولې ټیک ودرو دا هلک مې ولې وژلی وه او دا کشته مې ولې سوره کړه خو دا ګورې دا ما ته پته نه دا ما ته الله ویلو وما پاتو انامري دا مخبر ما ته الله ویلو دومره خبره نو هدر علیه السلام او موسی علیه السلام هم خبر نشه نو چې موسی علیه السلام اولوالعالم ادم پیغمبر نه خبر هدر علیه السلام په کارونو چې مخامخ دی نو بل څه دی وایي مولانا روب وایي علم موسی چې چون شود در غیب بند علم موشه کې بود اے ارجمن اے بچیا موسی علیه السلام علم په غیب کې باندې په درې واړه خبرو پوه نه شه د منګ کوري دا بي پیران یادي د منګ کورو به څه علم وي چې تا ته ما ته پته لګي دا منګ کوري پیران یادي ناکاره او څلورمه واقعه بیانوي د ذوالقرنین چې پیغمبر هم دی ټول دنیا بادشاه هم دی څوک یې پیغمبر نه که پیغمبر ولي خو دی که نه الله ورته خبرې کړي دي واسطه یې کړي یا ډارې کړي او به ګوره انشاءالله هغه یو ځای ته تللی دی نو لا قانون بقه هنا قولا د یو بل په خبرو نه پوهېدله نو قال علم غیب عالم الغیب نو پړه په علم الغیب په وړه باندې پوهېږي نو ګوره ذوالقرنین چې ټول دنیا بادشاه دی او پیغمبر نه که پیغمبر نه ولي خو دی دی هغه نه پوه شو بل به څوک چې علم الغیب او خلاصه را باسي په آیت نمبر 26 کې الله اعلم بما لبثوا لو غیب السماوات والارض ابصر به واسمع قل الله اعلم بما لبثوا آیت نمبر 26 کې و الله پوهې دی پاش دی وخت تیر کړ یو له غیب السماوات والارض دی الله لدی علم د پټو د ښکار دوا ادریم ابصر به سخ قل لدونک دی الله اته قل اورونک الله چې بی غوګونو بی سترګوینی بی غوګونو اوري درې معلوم مینونی مې ولینا نشته دی مخلوقات الله بلا دا څوک مددګار ضرور ولا شرک فی حکم احدا انی سره هغه په خپل په سلو کې اچا لرم نه پیغمبر نه ولی دای خلاصه ذکر ټول دا سره کی سو واقعاتو ادی په دمن کې بیانې د دنیا سپکواله کا کومولا وخت د قران نه د پیسو دواجه که امی قران لوخ نور کې پیسو دواجه دارنګ که طالب دې قران لوخ نور کې پیسو دواجه د دنیا سپکواله بیانې په دریو وجو بل وجه ثلاثه یو یا دنیا وتا واغت لکه څنګه چې واغت د دنیا توخذ منکا کما اخذ من صاحب الجنه لکه آیت نمبر 33 نه روښتو لکه څنګه چې باغ ولنه دنیا واغت من واغت ولې پړه لګو لکه بخت راشه قران لکه دوی موجه بیانې وقت وا کلیل وخت لګ دې ولې پړه لګو لې مړه وخت لګ دې تن وانه چې ته به تلار شنو آیت نمبر 45 نه روښتو بیانې د دنیا خسارت په دوی متر کوانه سپکواله او درم زر کوان د کرکای یا دنیا تکون و بارن علیک آیت نمبر 49 کې دا روان بیا و بار چې بچی هاي یا ویل ته مالک حاضر کتاب الله قد سجدت ولا قبر لا اخطاء مجموع معمول حاضر دا سورۃ خطوت ما خلاص تا ته ها سورۃ تاسو ښه بغیر ترجمه خو تاسو نه فرض کولی شئ او دا سورۃ شروع کې په الحمدلله موږ ویلو چې اول ذات دې بیا صفات دې یو شو برا دي چې ذات تر جدا جدا دي څه ذات جدا دي نه ذات کله لا ذات دې دا هغه نه د الله صفاتوم دي ذات او صفات یو خو په خیال کې سره چې خیال کوي کنه نو ول ذات راشي بیا دغه صفات راځي نو ذات او صفات یو دي د الله دي دا باندې امام راضی وایي وایي مناطقه چې فلاسفه ای سره نګون شوي دي په خپله خبره کې وایي چې حتی قعدو وقامو کینی او پاسي چلو نور چې آیا د الله ذات قدیم وګڼو دا صفات قدیم وګڼو او که حادث وګڼو ومنو نو که قدیم یې ګڼي بیا تعدد د قدماو راځي بیا خو ډېر خدایان پیدا کېږي او که جدید ومني یعنی حادثه ومني مطلب چې بیا څنګه ذات د الله چې کسی دغه دغه نه وو چې بی صفات وو نو شیخ وایي چې اصل دا شک په دې راغلی چې ذات او صفات جدا وګڼل مونږ چې ذات او صفات یاو دی خو په خیال کې سړی راځي اول ذات او بیا صفات دی چې دا صورت شروع کړه په صفات باندې هغه په ذات باندې وخې دی وجه مونږ ویل چې دا ورپسې ولګو پوه شپې الحمدلله د خدای ټول ټول صفتونه خاص الله لدی نه پیغمبر لدی نه ولی لدی څوک ټول صفتونه دا غلطي کې معنی تي نه ټول صفتونه کې پیغمبر صفت مرادي نو پیغمبر لبیا نشته نو دا الله ورکړي دا ټیک دا الله ورکړي پیغمبري نو الله ته ویل چې پیغمبر الحمدلله او دا معنا ابن عباس رضی الله عنه کړی دا معنا ابو لیث سمرقندی کړی چې الاولویت لله الوحدانیت لله یعنې د اولویت صفت خدای توب صفت خاص الله دی دی کې معنا دغه شوبه ختمه شوه اعتراض ختم شو الحمدلله د خدای توب ټول صفتونه خاص الله د پیغمبر له نشته ولی نشته په دې باندې د شرک جړې ویسا بل څوک عالم الغیب مشکل وشا دا تا نشته ته ټول صفت دې خو دې دا شرک د لار کړه او کړه لګه کنه هغه ذات الله اندر الله کتاب چې راغلی په خپل بنده باندې کتاب ګور او ابدي وای نبی نه وای رسول نه وای ته پیغمبر ته وچا صفت ابدیت ته ولم یجعل الله یواجا نه ګرده د قرآن ګران کوګ دې کته دغه نشته ګران نه دی آسان دی ښه آسان دی قیمانه یا خدا مفعول فعل معذوفه یعنی جعله قیما ګردول دا مضبوط په دلر یا دا حال د انزله انزله قیم دې را لګې په داسې حال کې دا مضبوط دی په دلال باندې څوک ماتول نه شي دلال قیمن مضبوط په دلال باندې را لګلې مضبوط په دلالو یا ګردور دی په دلا قیمن مضبوط او دا علت باندې انزال پر ولې را لګلې یونز رب آسان شه دی را لګلې چې بس تلاوت کوا او ختمونه کو نه یونز رب آسان شه دی په پر چې ورې نبی علیہ السلام خلق د غضب څخه نه د خپل ترمه بیان دی کې وای بصر مومن حضر کې مانون کو تا کسان ته عمل صالحات ته عمل کوي نیک عمل کوي نیک قران بیان نه دا دی عمل دی ته مکه مکی د سورته نور د مزو مزو نه نو د روجي موجه عمل کوي نیک نو دیلا زیر ور کی چې ان الله مو اجر حسنا دیلا اجر د خیر صح کول اجر دی د پاره ما کزنه پیه بادا دنګ تیرونکو په دې کې همیشه ټول مر به دي کې او یار یا کسان چې وایي نیولې الله نائب دا د الله نائبان دي جواب معلوم به نشته دی لپاره باندې دلیل چې دا الله نائب دی نائب خدا هغه چای چې ذاتی جزي یا اردی جزي یا پناه پې راځي څه دي په کې الله پناه کېږي چې د نائب بدا خدا کینی یا الله به چټي کوي چې د نائب بدا خدا کار کوي دلیل نشته ولا ابایم انا دئی بزرگان سر بزرگان وی بزرگان سر سے دلی چتوا جا اللہ نائب دے خبرت کلمتن دیر لوی دا دو غصی دا اللہ دا خبرہ چی دیو دا اللہ نائبان دی دا اللہ دی عجدو گرن تخرو چی رو دی منا پوائیم دا خلو دا دینا دیر با دا خبر دا خلین روی چی دا اللہ نائب دے این قول نوی دئی مگر درو جن جی فالا لکا استا سلی نبی اسلام تا شاید چی تا با خون علا کنگ دا خبر دانی علا آسان دای په دې خبر دای په دې غوپتدو وانه دای په آثار وانه الا مې دیو جنا چې دې ایمان لري په دې په دې تا دا کلام باندې اسی په نو دوی دا تاسو تا دې وته لوي نو دا الله سی په دې حدیث خونه ده اثر دا وته څنګه په دې بار وې دا چې سوره وای کنه نو دا وته تا دا نه وینې ښکاری کسل له وای یز ما خو دا چې ما رسول نه زیات ختم نه کړی زما دا ترجمه ده دغه دا ما یو دیرشم کې یو دیرشم دا خط دغه د دورې دا خط ختم دی او دا چې ما پینځه پینځه شپږ شپږ درسونه به کول کلی کې هم دلته کې ما اول کې نو زما خیال دی ما رسول نه به زیات خو ارض ما دا نه وینو دا ته کینو دا دوره ما بالکل نه ښکاری ملګری وای ول دا د قرآن کمال دا دی نور کتابونه چې کوم دي هغه چې یو ځل وای بیا وخت هغه به زوړ شي بیا ته نه شي ویلی دا چې سوره وایه سوره دې سره تعلق جوړ شي کنه دوره به دا نه وینو حدیث ورته په ادوار دم نو د بار د خلکو چې موږ ته نوې نوې ښکاري د قرآن قدیم دی دا صفت دی ان جال په دې باندې خدای امام احمد بن حنبل وکړه مناظره چې ډېر ولې خوړلې په دې چې قرآن قدیم دی او که الله که قرآن حدیث دی نو هغه وایي چې دا قدیم دی په باندې ډېر ولې خوړلې دا د الله صفت دی وایي دا الله صفت ده چې کله نه الله دی دا الله صفت شته انا جعلنا ما على الارض مونږ ګرځولې هغه چې په تهذیب دنیا مونږ ګرځولې چې په ځمکه باندې دین ډول سینګار دی دپاره ښایسته لیکن عبدالحمد پر امتحان کو دے خلو کم یو خیستہ عمل کو ایم اکثر عملانہ وئی چت دنیا کن خلی او کتن احسن عمل قرآن ترا دے احسن عمل قرآن دے احسن عمل دا سنت باندے عمل دے چت قرآن سنت خلی او کتن دنیا خلی منگ دانو دنیا پری دا او قرآن سنت لبکے او گھنٹا خور کا کم بختہ چیز دے کے چوبیس گھنٹے او گھنٹا خور کا چت پہ چوبیس گھنٹے کی دنیا نہ پری دی یو گھنٹہ ماں او مطلب دنیا تر دی مینا دا کنا نو غرق وشے نو تا تخویب ان و ان الله جاهد ما علی سایدان جوړه ده هغه من خامخه ګرځم کیو دا هغه چې په دې باندې دي داګه جوړدان کی څه و پېنی جوړدان بنجر نو په آبادې ایس باندې یوانه وای دا ته جو سره لګولې کنه دا وای سمنی ام اوس واکه ذکر کړی د اصحاب کهف او دا ضرور آیتونه چې دي تر دې اماده پورې دا به تور براعت استحلال دي براعت استحلال دي ته وایي چې د دې واقعې ټوله خلاصه په دې لږ ځای کې ذکر کړي ام خاطب دا ته ګمان کوي مخاطبه چې کاپ والا او تختو والا و دې د آیتونو د دلال زموږ ناشنا ته سوچ دا ناشنا دي ډېر لوی لوی خبرې دي بیا اصحاب الکهف ورته ده کوي غار کوي پناه اخیستې وه او رقیم ورته ده کوي چې په تختو دی نومونه لیکلي دا پراریان دي دا مفران دي که چا ونه دور دور نام دی نو تا ای مخاطبه ته وایه چې دا ناشنا نه ډېر ډېر نور پکې ډېر عجیبه د الله په دغه کې ډېر لوی عجیبه عجیبه خبرې نور ما اذا الفتنتو کله چې راله ځوانانو د پتی جام فتي ویله کېږي ځوان ته دا پتوی ته پتوی دغه چړې پتوا وته ماړو دې کلک شي مضبوط شي ځوان ته پتی دغه دې کلکی یریګینا چې بوډا شي څنګه چې نور قوا کمزور شي نو غړیم کمزور دی باغ کمزور شي بوز دل شي کوئی در بچیرا څوک مړ نه کیار څوک ټایلر هغه خپل می ماته شي ځوان دې مړې سم نشته نو ځوانا کله چې ځوانا راغلی دې میدان ته نو بیا مثال شو دا وین اکثر یعنی ابن کثیر اکثر د دا الله دین خادمان چې کوم صحیح ځوانان دي دغه بوډا سړي کې بیا جرات هم نه په دړه طاقت نه دماغ طاقت اذا الفتیاتو کله چې راله ځوانان اله کافی غار ته نو ویلي ربنا ای رزنګه اتنا ملتونه رحمتان راګمه ته خپل ترنه مهربان تیا اتیار کوم غره کار دوم غنا آسان تیا چل ته خی چې کله شورا ته کین نو ول سوار کې چې الله دنګ دې کار خیر واچه دنګ دا ناس برکت کې کم کار نمگ را جمع شویو قرآن تا کینو داو آیا اللہ مگ چه کم کار را جمع شویو نما دخلینا خبری باش چه دخل کو دخیری اصحاد رضای زمان دخیری نو دی که بیا اللہ برکات شویو نو دیم را جمع شویدی شورا کئی نو اللہ اللہ نسوار که جرب بنا تینا ایرا بارا از منگ را که منگ پلتا دمی بانتیا اتیار کرم را کار دمگ را سانتا منگ سا کار سانت که سان کار خونو دا بادشاہ مقابلہ دا قوم دا پلار دا لولو خلق مقابلہ و دا ما شمان لکانو فضربنا على دار في الكافي سين عددا ضرب بحر ابن عربي وي ضرب بحر ضرب پشان دریاب دي دي پډي رومانو را دي ضرب په مان د وهروم را دي ضرب په مان د بيانوم را دي ضرب په مان د وهروم را دي ضرب په مان د درولوم را دي ضرب پډي رومانا و را دي فضربا بينم بيسورن سور حديث کې وراشي وارش بمن دی کی دیوال ال تک ذرا په پدمانا اکل فضرب نال ادم نوټا پور منګه په غوندې باندې لکه مورتي بچی ټپي یندې محبت زهر الله کې وتر چې ما لکه مورتي بچی ټوي بولولو شه بچی لولو شه لولو شه لولو مدا الله دا لولو کرا ولی الله محبوبانو یا ذرا په معنا د پټای راستو د عدالت دوه معنا نو پر درا وستا الله په غوندې دی باندې په خپګار کې ځکه چې سړی خبرې اوري دی بیا اوده کېدی نه شي نو الله ور غوږونه بند کړه سینینه اده ده یو څو کرونه دي شمېره څومره باسنام بیا پورته کړو دی لینا لا لینا سره دې پر ښکاره کو مونږه دا چې موږ وپی الله ته مخکې نه پته ده بیا موږ پورته کړی دی پر چې ښکاره کړو چې کم یو دوه کم یو د دوه ډول نه خش بیرونکی د هغه چې وخت تر دی په دې کې د مودې نه خلک دوه قسمه شي اونیس کو بیا راشي چا وي یو ورځ چا الله ته پوره پته ده کیسه پوره شوه مختصرا بیان شو چې داسې کسانو او داسې ځوانانو ځان یو تنظیم جوړ کړو بیا غار دا د غر دا مرکز وو ادې کې به مشورې کولې راغلی اول سوال الله نه کوي چې الله موږ د کار آسان کړي بیا الله اوده کړه نو څه تفصیل مخکې دا شروع شوه نه نه کو څه دا تفصیلي واقع ده مونږ بیانې پتا باندې خبر دی بالحق بالحق دې ظاهر حق یخ کار شي انم یقینا دا فتن دا ځوانانو دا بادرانو امنو برم ایمان راړو پر ابا یو الله من چې یو الله د خیر شر مالک دی ازیاد که منگا دیل توفیق دا بیان ورابطنا اب مو پتایو دا گرم پڑون دای بانده کلچه پاسی لید پار دا بیان دا باشا دروار که نوی دی ربنا رب سماتو آرد رب دمگا رب دا اسمان دا مکو ده لن ندو من دونی لاحن چری چری نرامت که منگا بید اللہ نا نبی شرف پی دعا که چری دکه دا جامی دا شرا کده چری چری نرامت که بید اللہ مددگار که مونږ را مدد کوو یا رسول الله مو یا مشکل خوشتام و پلان کې لقد قلنا خامخا و مونږ اذن په وخت شتات زیاتی خبر په الله باندې اوس کو برابر دي پلار پلارانه به ګیدی در بچ داد وزیرانو بچو او داد جرنیلانو بچو سو شپږو پیندو الله ته پته خدای په یو مطلب باندې متفق شوی دي اصل کې دغه ملکی شرکیات او کفریات نو دا شان سو اورثو یا سو کیسه داسې ذکر علما یا اورثو یا سبل شو یا سسخاغونه کې میله میله به نو ته ټول تللی دي دا لکانو پلاران ځان ته بوتی دي میندو چلته تللی دي کې یو کس باندې ډېر بد لګي چې بکواس کوي د شرکیات د چا اړه کې چې صفائی کنه په باندې د شر د مزه ډېره بده لګي که قرآن ته ناست یو کنی ناست خو چې د قبر ته سجدې کوي کنه وایي چې د دې مېنې کونه کې والې دله څه له بل چا سجدې کوي که د قرآن ته ناست دی کنه خو چې د سړه صفائی کنه دې غوسه کې په دې باندې یا سو یا رسول یا غسل د ماده د مازغ یشي د داول د وکړه دا نو دې چې دې یو لکه نو نور خو ته نو د بندولو نو تل دې من را من کوم من کرم فر غیر بی دی فلم استطاع په بل ثانی و الله لم يستطع په بقل نو دې کې بده تل دې په لری نه استه بلوم دا شان غوم چې کتلې دي غوم د نه صفا او موحد لرنه الګ ماشوم سبق نه ویلې خو به ته غړ کې توحیدو پیغمبر له غل لري بغه هم لري ناسته سرور پینزو شپه ګور سو چولاد ټول تلی نو هغه یو چې کتل بل ته تلی یار ته ول ته یاد غور څه کوم یار په ما بد لګي وی بل کې دا خو را په په ما هم بد لګي وی را شغه دوه هغه لور جو ابل را غمه ته دغه دي چې یار په بد لنه دی یو تنظیم جوړ کړ ځان لبیا نو بیا راغلی بادشاه ته په دربار کې درې دلی دا هغه نو بادشاه په دربار کې بیان کړي نو بادشاه نیولې دی بیا نبی اور پلاران ته وځ دا هم ما زما مرونه خودم دین خرابې خودري د مولات استاد واجی دا کوم د وزیران بچو جنرالان بچو نو درې دې کې د مولات کې لیکلې یو ته دې غار ته دغه کیسه ده ها ولا بات نه پټاولا ګولم غا پړون دی باندې کل چې پاتې د پرد بیان بادشاہ دربار کې وې دی ربونا ردونګ رب د اسمانه زما کو دې زم پارسات مشکل ښه الله دې لن دو چرې چرې چر نه مات کو بے دال سوکھ اسکھ نہ چچکل الله ویلی چې دا مشکل خوشای دا داتا گنج بخشی دا غسل ادم دی دا اٹک پٹک دی وو خی وخا ومن ادمو نو څوک د غړ دان نشته غړ دان نه چې جوړ په الله دا دادم دا پلاران مثلا ټول غړ ظالمان دی سخرت کین و دې ته اوس التنا باچاونه له باچا بیا درې مولات ورکندې بیا تلی غار ته اوس به غار کې جمع شې و دې ته دلته مو ما په غار کې کیسه ادا کوي شورا کوي او کله چې بیارتا شوی تا دیم کوم نا ادانی دی بی باز کو بی دار لانا نو پاوی لر کافی راشی غار تا مرکز تراش ورشو خو پل دبتر تا نو یا انشور لکم رب کمی رحمتی کل خور بکی ساز پر افتاد دخ پلی مربان تیانا مهربانتیا او تیار به کی تعالی کار تاسو نه سانتیا الله مخت کار سان دی لاړ او دا ذکر کوي الله پاک چې دای دا محمد غار په کم سچويشن غري محلي وقوع سو وتر شمتا ویني وته نور کله چې راخی دي تداوران قافیمه اوړي د غار دینه ذات الیمین خي طرف تا او کله چې پریود دي نور نو تقریبا پریدي دی لرا ذات شمال ګس طرف تا اده یو په همار میدان کې دی غار نه شیخ او رحمت الله علیه او طالب درې پاتا او در مخ ولې شمال تک یو خچ تار نور راځي په کوم دره خوځيستا او په خي طرف را ای چې پریدي په کوم طرف پدې ای خوله کوم په لشان ده مې د غار خلون دی په ځخه خوله د غار شمال طرف ته شو د دوی چې نور به ډایرک لګی نه را په کې خلګي او په کوم خلک شمال لا وار دی لګی الله ولدا شان شی ورک چې وتر شم ځوینه وته نور چرخ کله چرخی نو اوړي د غار دینه خي طرف ته اړوم به په خي یعنی دغه غار خوله شمال ته کنه په هغه دغه لګی په سړی شمال ته مخې په دې طرف باندې لګ په خي طرف او کالج پریودی نور نو تقریبا پریدی دی لرا ګس طرف ته په دې ګس او ګو نور ور دي او د یو په موار مې دا کې غار نه دار کې من آیات الله دا واقع د دلال د وحدین د الله نه مې هدی الله چل تو بي ګور ګل د خپل دلال نو دې په سما روانه محتدی او چا چې ګمراه کی پریدی الله نه چې ګمراه کی الله ته ګمراه کین نه او چا چې ګمراه کی پریدی الله د خپل عمل د وجنه ولن تجد هرد زبنو می اغلا سکدوس مرشدن لارخون که و تاتم اقادا اتا با گمان که پدیبان چه دا ویخ دی و هم رقود او دای دیو دا دوارا کورا او دو داس می آجی گمان که کتا پدیبان چه دای ویخ دی دا کسترگی کلاوی حالان که دایو دا دسترگی والی کلاوی دا که چه استرگی بندشون نظر به ختم شو کم سر چه دیر خوب کن دا اغا نظر خرابی گی ندی وځن ډیر خوب چې کوم پیغمبران نه کړی خان ډاکټر وته ګنټه به خوب کې چې خدای برابر کړي خوب دوه درې ګنټه ډیر شه خوب او ډوډۍ داسته اختیار کړي دغه مرګر نیک محمد مولوی صاحب مرشد افغانې او د میر صاحب مرګر ډیر خسرو هغه وی د پیښور کې وزا یاد کړ ته وزا جمعات کې امام وم او جمعات کې وړاغونه کوټه ماري راکړي و وې د شپې د 10 بجې باران سخه ای جمعو شیخ القرآن ویراغه بیما ته چې الا نکیا چې امیر کوم چې دوه ما ځم پتا دا خو منتره و نره او شیخ خو مضبوطو بیما ما ته دا جامې ملون دی مړ راکه شابه دا دوا به غنو یو امه چورې یو اور میکرو دا خپل جامې نو چور دا ځوانډې کړې بیما ته نکی او د شخص سره ما بیما له خو کمرې وړه وې په یو کټو نو یو کټ کې بدون بل ځای غونه د کټ د لانې د شو خو ما را خوب کړم ما چې شیخ دا ما ته راغله دا خو په ما باندې اختر دی وې دا ویخې ما وې دې کې د شیخ پوهه پوره چې دې به ودی شو نه غلی غو نه پاتې ده وی غلی غو نه پاتې ده نو بهر لار زور نه غلی غو نه چې څه کوي یو به راوې په ما دا او داسې وکړه او شروع شي عبادت ته وې ستړو و عبادت شروع په هغه شپه کې وې چې سهار دا بانګون ته لږ ټایم پاتې شو نو دغه کته یم کې وې هغه بس کړه یو زړه نو کټ لاندې ودی شو ما چې دې پر امان پوه نشي وې درا کټ ودی شو چې بس 15 منټه کېده دا ټیم شه د باغ وې ما باندې ماته نه کیه یو خدای شي خې خې خورات نه ستاسو وخت نه خو مونږ له خوب را دي تر ته باندې شروع کړو یې ما چې کینه شیخ سره خبره کوم ته خبره ما ولید لار ته ها خدای ته پوښت کوم دا خوب ته ټیم کې ته ستړی ته ما راغله وې تا خو یو منټ خو نه کړې دا خوب څه ټیم کې ماته نه کا نه کیه دا کار وکړه چې دا خوب او دا خېټه دا سړي په اختیار کړي پیغمبرانو خوب هم کم کړی او خېټه لږه ډوډۍ خوړلې دی وایي ژوند خو او چې څوک ډېر خوب کوي نو هغه خرابېږي بدن یې ما او ډېره ډوډۍ چې دا عادت دی که دا بدن دې په ډېر خوب عادت کړي ډېر به نه په لس ګنټې عادت کړي که لس نه کم سر به وي دماغ سر خوږي تا عادت کړی دی که نه ته یې کم کا دوه ګنټې را کم کا څلور ګنټو ته راوسه بیا به نه خوږي سر دی دا رنګ خېټه ده دا وی دنه دا په کونه را کډیر رواج نه کولاویږي چې پینځو ډوړو دا پینځو نه کم بیا نه غواړي بیا به خپکیږي چې په نیمه ډوړو عادت کړم په نیمه به غواړي نو دا نه دی ما الله سترګې کولاو چې ډیر کم خړخ سره خوب کړي دا غسترې خرابې نه د سترګې الله کولاو پرې کوي وهم رقود او ديود ونقالم اڑول راڑول منگ دیلا خطر تو اگست دا والے دکر سڑے چی پیو تر پروتی پزمکہ بانے پکڑ کے بیس طرح کے نظر تے او زخم جو رہے تو بیٹھ سور ہوتا ہوئی نبیس تاری زخم آم اگر دا اوگت بیمار چی دا گنتا بی اکثر لانے منجلے کی دا تے اور نا دا گئی دو آوا منجلے گن کی او تا کی دے اگر زخم آم پا آگی پا منس کر آوا دکر منجلے منجلے پی آگا در منجلے چر تے خلی کا منجلے بھائی نو نو دی با اللہ اڑو راڑو اللہ پل انا اڑی دلہ وقلب اسپیر دی باتن درائے اگدون کے دخپل سانگلو بلواتی دا دور شلتا دا سپیدو دا کیدو دو طریقی دی یو طریقہ دا دا چی سار کیو دا کی گن دا دا خپی دا دا سا او غوڑی اگدی شی اور شپی چی دے پسو کار دا دا خپی اگدی کری دا سار پدی پر اخپو بانمی خیدی دا دیو خیدی سوکی دار گئی او دے دیو کہ دو دری میل لر نہ دے آواز اوری کو تو گردی دو دری میل لر نہ دے وگ دا روڑا کہ دے نہ آواز آ جدا دے ویخی نو سپے دے سپے دا گا دا سپے پ کم سٹ چ سپے کم ا دا گا بنا سو لوی تلا تا کہ چر تو ور لی پ دیوان اے مخاطب خام خوا وا بڑ دینا پھران پ تیخ تابان خام خوا ڈک پچے دینا دیرنا دا گئی ہے بات برمان دے کہ چڑی کی سورا دا اللہ پاک یروی دور د دنخ د د پړه کې د د یو hebat په خلکو باندې نو دا چې د الله د ير نه د یل ته ودی شوی دی نو ته بتنه واپس دی ير نه دا د روب نه د روب الله ورکړي خرته الله تر ځان ټیک کې کنه قران ته د ستارو په خر روب په دینه جبرئیل پرې د تماچا ګرځي او چاړه غټو په دینه دا خدای د ثبوت دی یری د الله دی یری یو دشمنی ټی دشمندار غوړي ګرځي دی په او اته به به سه سره ټوپک دی ګرځي په بل روب راځي په ټوپک روب نه راځي بچا انا په تماچو راځي انا په برې تو راځي دا روب د الله کار چې کړته ده الله سره ستاسو معاملې صحیح نو تاسو برې نه ته نه خلک بستانه یې دباو یې تا د عزت نشي کولای خو چې الله سره معاملې ټیکي وقدر که باز نام څنګه چې موږ د کړو کما نام نه هم څنګه چې موږ د کړو د کرنګ پورته موږ دی لا لته سالو به نو خام چې ته پوتو دی او بلنه نو قال قالم ويو ان کو دین کم لا بيزم سره وخت هم تیر کړل قالو دی لا بيتنا ما يوم انا بعد يوم يو رجا سره فدا دا دیا پرونه یا نه ابا سره وی خیا را دی نیمه را ارو سو سو ار نه پچی سو ګل ولې بيزو پی کابن ثلاثه میتن سنین او وخت روی په غار کې درې سو کرنا وزداوت ځان زیات کوي پینا هو عربو 309 تھا نو دا اولیا دی مړو نه دی د زمکه لپاره دی ته شو اولیا ته خبر دی نو دې ځان پته لګي نبل مغیب یو کړ په سبانه په حالات د اولیا او چوغر دا لوی خلق قران دی ثابت ولایت هغه دا ځان پته لګي ستا ستا ستا ولي ته مړته بیا څنګه ستا پته کم بخت فوغتو قالو اذا بكم عالم نیو دلوی چې اور نور نور وی وی دی نور رب تاسو خپل پاک تاسو وخت سره موږ ته پته نشته الله ته پته په باور تو حدا کوم اولی گیو تنسر نه وی ورقی کوم هذه پور په صاحب چې دادا خارتا ورق مان درهم روپے او ورق مان مال قرته بده ذکر کړی الان مان دین خارتا په لیدل نو دې ګوري چې کوم یو زیات پاکیزه ده پیدبار ده خوراک د اولیاء نه خیت اخره چې اولیاء پاک خوراک کوي مشرکان خوراک باندې کې ګنده باندې خوري نو فلیات کوم بیرس کې مینه راته دی کی تا ته خوراک باندې هغه سړی نه مشرک لاندې نه راړي واحد نه راړه ولی تلف توقف ولی تلطف او نرمی دې کوي په تو رات لو کې دا د قران کریم من د غالبا سو کوئی دا لام دې سو کوئی تی دا بالکل من دینه خو دې خو دا پورا الفاظ او خلق شمیرې دي بعد خلق کوشش کړي وای دا من دې ولو چې نبی کوم هدا خبردار نه کی پتا باندې سو کوم زی دی الک چې دی کنه چا ته باس مخه واخا دغه دا موحدین موحدین بس کی ان چا ته باس شروع کړه دغه یو الله ارته کی دا دا مو واخا دغه مو خو مو مخبوغ لوران او بنی وې شو ان هم یزرو د خلک چې غالب شو دا یا خبردار شو پتا ته باندې یرجمو کوم په ګټو باندې لیک کلا کی په مثلا او یو یدو کوم که سوس وای واپس وځي دا په دین خپل کې بیا به مشرکان بم کی ولن تبلغ ذنا بدا او چر به کامیاب نشي په دغه چر ما زين میشن به خراب شي سازنګ میشن خدای توحید بیانولی دا به ختم شي دا نو کما باس نامو کدا اثر نارم څنګه چې پورته کړو دک دک کرانګي خبردار مګر دی باندې خالق هم اغه الک چې لاړ اغه چې ډوډۍ غته یا بل څه غسته چې روپۍ ورکړي نه آی ته دا درې سو کار مخې زړې زړې روپۍ او داسې دا کوم باندې دا کار یې کړو وې دا دې ملک وای دا دې ملک نه مړه وې دا دې ملک دا دې کې پولیس ور روان هغه ته وادو کغه نن به چې راشه دا وګوره دا دې سوې هغه ورته وې ته کوم دې کلمه د پلار زوم وې دا د کوم مالی هغه معلوم نه درې سو کال دا پیخور د مالی به کوم دا درې سو کال به خو هغه باچا راوسته چې راو دې باچا ته دغه وخت مناظره شروع وه په باس باد موت باندې چې دا موت نه مر بیا ژوندې کړشته و کنه نو په دې کې د دوه ډلې وي د مولیانو یو وی نشته بل ویشته نو چې دی والا بوته دی چې وکته درې سوه کاله دی تاریخ ها چې دی بوته د ته ته څوکې وي د پلان کړی چا دی د پلان کې وزیر وزیر هغه چرته نو هغه څوک دا خو دا وزیر خو دا ډېر زوړ تاریخ راغلی چې دغه یې کتلی هغه مال خانه وغیره هغې کې چې راوته لږ تا سره پنځه شپږ کسان نور هم دي او دی بیا څه شو بیا په غار کې دي ویل دی چې دی روان شي دي غار دلته چې تلی دي دی دنه دی بیا هغه شان دي شو دلته کې دا خبره ده وکذلک اثرنا حسن چې دی ویښ کړو د کرنګې خبردار مونږ په ایمان بادشاه او خلک بیا نو د پر چې پوه شي بادشاه او خلک چې یقین وعده دا رښتیا قیامت شته او نه ساعته یقین قیامت شته نشته شک پرات دو دی کې کله چې دی جګړه کولې باسمه ورته کول په منځ پر کې د خپل دین چا وی قیامت شته او چا وی نشته نو په قالو دی چې دی لاړه ای پوه شو ګور درې سوه کاله دی د الله پاک ژوندي ساتنې داسې بیا هم ژوندي کولې څه ګرانه ده نو بیا چا وی دی چې بیا تللي دي دی خو د شوې نو بیا چا وی په قالو نو عالم بنیانه وای دی جوړ کړئ په دې باندې باندې دا د ولي نه خلک چې ګمبت په جوړ کا قبر ول پوخه دلته هم دا شان دی هغه هم هغه وخت د بدعتیانو ټول وای دی جوړ کړئ په دې باندې باندې چې پته ولي دا ولي دي نو الله وای نه ربو عالم بیم رب دی خو په پدې چې دا ولي ته ولادت نه خدانه چې په ګمبت جوړ کا یا ولته قبر پوخه الله ته پته دا ولي دی نو قال الذين ويا كذا غلبوا چې زیاتې کو په خپل دین کې بدعتیانو لن تخذن علی مسجد خامخه جوړم په دې باندې جمعات در بیرتیانو خبره وا وای ګور جمعات په قبر جمعات جوړول شو دا چا ویلی خالد غلبو امر ما چې زیاتې کو کړو په دین کې بدعتیانو هغه وي او نبی اسلام وای لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصلاحهم مساجدا لعنت دي په يهودو په لعنت را دي په یو حرام کار په تحریم په حرام باندې په مکروه نه نو لعنت دي په ویلې واشه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا نو قال الذين غلبوا ویا کدان چې زیاتې کو په دین خپل کې بیرتیانو نو وی وی خامخانې جوړو مونږه په دی باندې جمعات ته کول نو او د یهود غبط دغه ذکر کوي دی په لانی خبر کوم مناظره کوله راځي چې مناظره د تو د کسان او د بل راته عملګری وي یو مناظره شو دلته کې د پنځ پیریانو دی باندې انو هندو چې اوسګار بیا خپل سامان تلی نو دیم چې اوسګار سامان تلی یا ویلی دی ارادی صاحب دی چې دا تبلیغان خ خلق بل وی دا خ خلق نه نو په دې باندې مناظره تبلیغان خدي که خندیا نه کوي په آرام نه خدای په وکا هغه نه قران را دی خپل ځان دی او د دنیا را هغه الله تر دې خلق ته تاسو ایته کوی نو دلته په د ګیادی مناظره په کیدا څه چا مولای شته ا کاری ته ما اگر لانو دور اگر تا کسا کرو چه دی چار تا دا که بلا مناظره شده چه رس پدی بانه چه نو خود دلتا که ما اولی کنه خود لانو تا خموز کهی ها دا کم دا شده مناظره ها ممندو که حال تا که تب دیگان دیگار خدا تا تیم را دیسه کهی ایو نو قرآن لرا دی نو بل با خود جنتیان دی پیدایشی جنتیان دی او نو دای په لګیا شي دې ته انا پنجریانا ته واځه نه ما در په تو باندې را خبره بیا ودرې دا پته کړو اشاعت والا دوار دغه سامان تر خپل پرسه نشته مطلب ډوړای ډوړای به خوري نو څه پیسې به ګټي نو څه کوي مونږ درته مونږ نشته پیسې ګټي دا موضوع کاج مونږ څه ټیک شو نو مونږ دري کوي نو د يهوديان تر کې کوي څه کو نظر ته وای به د يهوديان سلاسون تری کسانو رابم قلبم سلورم سپو بولی نامرا نورو خامزانو پینزه کسان سلاسون قلبم شپکم سپو پینزو شپکم بولی نامرا خو رجمن الله وی رجمن بلیم ویشتل کهی نادی دا بی دلیل لگی آدی بلوی ویقون وی دا یری سابانو و کسانو اتم سپو دامو نادری قول تو اتا ربی عالم را دوما خب پشمیر دای بانی سا که دی کسا شمیر تا حاجت نیشتن ما عالم نه پوهېږي په شمېر دی باندې الا قلم غر لږ لږ سامان هغه زمانه کې څوک وو هغه یې پېژندلې هغې ته په پته وه چې څو وو نو فلاتو معرفېم نو بعض مباحثې مې کو په باره دی کې الا میران ظاهرانه مګر بعض مباحثه ظاهره جګړې مه کوه ولا تستبطبېم اتپوس مو کوه په باره شمېر دی کې مې نو د یهودو نه د اچا نامه اوس هغه دویم د نبی اسلام چګور پیغمبر دی پیغمبرانو سردار دی هغه سبا پته نشته ولا تقولن ما یو کار تا چې دا کوم کې دی کار ما سبا ها وا الا ان شاء الله مگر وا کې تر وړي الله نو بیا ان شاء الله وا سبا تا ته پته نشته نو کنا وی ځان روغه به ته ویل چې اصحاب کعب دادی او ذوالقرن داو روح دا او وینه سبا به ته وا نو ثابت دا شي چې نبی سان ته پته نه چې هغه علم روغه بل کوم کجا بل مغرب شي وس کو ربا کا یاد کر افتا کل چی دیر شی انشاء اللہ چی دیر شی نو بیا یاد کر انشاء اللہ وقل اثار این یا دین یو سڑے تلو یو سڑے دا غوائی خرطولا غوائی خرطولا خدی و تولی و چی وار شکنا ارش یو سیدر وائی کخیری کخیری چی سو یو کار وائی کخیری چی تلو چی لار نوالتا کی غوائی خرطکرا نو غوا له چا دوکو وسر دوکو کی سامان پورا ایرا شو زین نمی وته خو نا چې کور راغې غوا خر غوا خر چې وخت خیری ای په دوی ای په دورو په کې خیری اپ نا کې خیری د نو ان شاء الله بعد خلک چې دوک یو ځای دو بیا ارثر ان شاء الله ان شاء الله بیا وای خو ول نه خو خراب شو کنه او دی ان لا ان شاء الله وا ان شاء الله کډیر شي نو بیا به منس کې وا ان شاء الله ڈوڑا خرے بسم اللہ نہ ویلے نچ ڈوڑا کہ یاش میں بسم اللہ وا اول و آخر دا پک وا ہو یا وا یا واس کر رب کا ایا دوار افتا کل چی دیر شی یاد کر افتا کل چی دیر شی وا قریب دے کہ توفیق برا کری ما طرف دما لیا کرم نہ ہا دا دیا دیدی تا دی حالت نا رشا دا اصلاح ولا بیسو پی کام دا سا وای چی سور وقت رو ادی وقت رو پا غار پر کے دریسو کرنا میاتین سین درې سوه کلونه وزدارت څخه زیات کوي پیاره بونه دوه قسم حساب دی یو قمري دی مسلمان دا قمري دی محرم ادار سفر ربیع الاول ربیع الثانی ربیع جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال ذوالقعده ذوالحجه ایو د انګریزانو دی جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون جولای دا تر دسمبر پورې او دغه شمسی حساب دی په شمسی صاحب په کال کې 365 یا 366 روزي او په قمری صاحب د کوم مسلمانانو صاحب د 355 روزي نو هر سل کال بعد درې کال په زیاتیږي یعنی کله چې دا شمسی کلو سل کال تیر شي نو په اسلامي کلو کې دا 103 کال تیر شي نو چې موږ درې کال درې سو کال تیر کړو په شمسی صاحب نو نه هو تر عربو تاسو زیات کوي ستاسو په حساب باندې نه د پاسه درې ولا بيزو د وخت رو په غار پر کې دریسو کوم نه او زیات کوي پیار ابو نه ساز حساب 309 قل لا علم دا خلاصه ذکر کوي د دې څلو ورو واقع و قل لا علم بما لبيتو و الا خبر پاج د وخت تر کړې خا د لالا پو دا علم دې د پټو د سوانو زما کو دعا اب سر بي سخ کول لیدل لیدل لیدل کې د الله اسه خور دې سخ کول مونږ وینو کنه خو په سترګو وینو امنګ نږدې نه وینو الله بيستر ګويني اوردا نويني ارسويني امنګ مورو خو الله موري نو الله بيګونوري کنه بچي بيګونوري اوردا نوري ما د ټول اوري پیو د امن خو دیو کا سور دو کته خبرې ګم من دیو غ اور بر نشور ک دوار دغه کیو بیا یو نشور کنه و ابصر بي سخلدون کړه الله سخوردون کړه چې القران وی ما په دغه یو ځای کې مسابق ویلې هغه دا کې یو طالب هغه راغی د هغې قرآن مجوس ما وکړه که دا زجر دی او دا تخویب دی او دا تسلي دی او دا هغې چې ما وکړه چې دا خو په دې یو ټکي کې د پوره آیات پوره دغه تشریح کړې ده ما هغه ته وی چې دا تا کوم زده کړې ما ته چې دا ما د میاوال کې یو عالم دی او دغه نه مې زده کړې مولانا حسین علی رحمت الله علیه وی بس ما دیګرو ته روان شوم وی چې میاوال ته ورسېدم ما ته پوت کړه ماښامو د ما ته چا چې دا لار نه نری ده د دوه درې مخکې پیاده به ځي خو دا لاره خطرناک داسې وکړه دلته شپه وکړه مونږ سره دلته مونږ سره شپه وکړه سهار وختي به لاړ شي وی ما زه اوسدم وی هلک وم ګیره میره مې نه وی وی زه روان شوم په ځان سه دعاګان موګان مې وی وی چې ورځ نه لس بجې اولس وی وی هلته هغه شیخ زمان استاد وی ناسو وی خلکو ته خبرې کولې وی ما سلام وکړه ما چې کوم ځای رالې وی ما ته پېښور نه وی هغه یو دانې چې زمان یا زبان یار من پوچو من پښتو نه مې دانم چې کونم وی مونږ زما اشنا لکه ګپې لګو دې خوشحالو کنه چې روان ډېر ښایسته هلک وم هغه ورځ کې لکه د مولا طیب ته ګورم ښایسته خلک دي نو وی خیره وی ما ته ډوډۍ دې خوړلې ما چې نه نه ویل ورو ما چې نه ته چې نه مې خوښ خو اوږه خو نه یم کوي خاخه کینه وی بیا خبرې مو بر شي وی ما ته څه راغلی ما ته زه راغلی یم قرآن ته نه وی څه دې ویلي دي نو ما ته یو څو کتابونه یاد کړه چې دا مې ویل دا وی ما ته زما خوګیره نه وړوکې وم وی ما ته نوم دې زده کړی دی او که نه ویلي ما چې نه یاد دي راته وی ته پوسګم یا وی ما نه ده ته پوسګم دا افسر بیا اوس مې دا چې دا کومه صیغه ده نو ما ته وی چې دا خو یا خو اسم تبدیل دی خالدون کې یا خاوردون کې یا تعجب دی او سخ خاوردون کې سخ خالدون کې وی نور یو څو ته پوسګم وکړه وی ما ته وی ای وای چې لکه خوړو کې خو تاله ډېر خیلی نه یو کس ته چې دی ورشه یو کمره کې وای چې لړکه جن معلوم ہوتا ہے جن دا خو ما ته پیرې ښکاري یو کس ته وی چې دی بودا یو کمره کې وی چې هغه ته بوتلم ای ما ته رسو ما خو ما په ځان بستارې نه ګرځولې یو جوړه جامې به یو بس حاضر وم د جامې به بس چې به یو اوده کېدم به نو جامې به سر ته کېښودې او څادر به مې واغوسته وی دا زما په ځان سره کیسې نه ګرځول ډېر زیاتې وی جن نه بوتلم کمرې ته ویغی تا وی چې دا د شیخ صاحب میلمه ده نوی راغل ته وی یو کس ته یې وی دا جن دی شیخ صاحب وی چې جن دی وی ښه وی دا چاپېره ګورې هغه شیخ صاحب زموږ شیخ صاحب وی وی بستر وی خو لاړم وی بل چې وکړه بل وی چې زه هم لاړم وی ټول وتښتېد یار شپې را باندې کینې دا جنه وی دا شیخ کمال کړ زما سره زه ښایسته وم دا وخت کې دا بېمانۍ ډېرې د مولیانو دا لیواتت دا مسلې شیخ وی ما په زندګۍ کې په دکه شپه باندې خوب کړی سم وی زه به دکه ما سره به یاره ډېره زیاته دا خو په دې کار کښې خه دي کې طالبانو کې وی په دکه ما زنځیر واچو دننه نه ښه بې غم ودو شما وی دې خبرې مال دور فایده را کړی جنه وی خلک دا سړی دا لږ نه دا پیری دی وی ما چې به چېرته بیان کړو شیخ به زه چې ما بیان کړو تو ما له مخې نه راتله که ما بهر ته وی یار دا جن دی شپې په ښځې کښېنه نه یا په دور یا په ما کښېنه نه وی دې ټکي د دې لویو خلکو خبرو کې ډېر کمال وي وی چې زه به چېرته تلم ما به بیان کوی خو دومره مشهور شوم دا جن دی وی بیا به ما زما مخې ته دومره راتلم وابسرم بې څه ښه لیدونکی الله او څه خاورېدونکی دی دا دوه درې شو ما له هم بندونی مې ولي نشه دی مخلوقات لا بېده الله څوک مددګار درې څلور وله شو پې حکمي حده انیس در کړی الله په خپلو پېسلو کښې هېچال نه پیغمبر چې څه ته کوه څه به نه ولي نه پرېښته دا پنځه جملې وهله ادان سره وتړه بس هر څه دې پې حل شو اوس ترغیب قرآن ته ودو ماوهې لیکه من کتابې را بې ولله چې وحي کول چې تاته کتاب در ته نه لا مبدل کلماتې نیچې بدلون مبدل فعل کله تبدیل راړي فعل راړي نیچې بدلونکې دی پېسلو الله پېسله کړې شي چې لو الله عالم ما لبثوا الله پېسله کړې د هغې بو سمسور الله پیدا کړي خري دونکو به وګور دونکو ابي استر ګلونکو دا الله دې الله پیدا کړي بل څوک ولي نشه الله نه نیولې چې ست کو سبب کو خپل په سلو کې دا په دا غسلور پینځه کلمې نه نشه بدلون کړي اګه دې بدلې کړي مولوي صاحب چې بل چا د علم عالم الغیب بل چا د دې به استر ګلونکو وګور نو ولان ته د من دوی یا تا ګورې ښا اوبه نو می بيدالان زاد پنا تباب دي کو ټول ګډ وډ کړي وای مړی اوري اوشته دې باندېان په لګیا شو دې باندېان اوس بیره کله چې ته دا خبره کې ښا اوس اوس بیره نه پڅه دې کې ترغی ورغې په موالات د موحدینو چې کله سم شو کا جز دې کې فکر ځان ته رجوخ کا ځان سره جوخ کا ګوره دا لر نه کې ځان نه او که مثلا نه منی کا خان دې ځان لر کې حجت وته نشته اوس بیره نه پڅه کلک کا خپل ځان دا کسان سره رحمت کوي خپل ځان سبب یې رحمت کوي یا خلک را بلی خراب تا توحید بیانې سبب یې دی خلکو ځان جوخ کا دا ځان سره جوخ کا یریدونه وځاو اراده کوي د رضا د الله خا د الله رضا له توحید بیانې پیتول نه بیان دوا ولا تعوذ نه نه کانو اما تیر وسترګې دی نه چې مالدار ته ګوري غریبان ته ګوري کته مالدار ته ګوري بیا توري دنیا ته حیاتې دنیا تیرا دا کې د ډول سنگار ژوند ته دنیا پرسته بیا مولي سه د دې وجنه غریب سړی له ډیر اهمیت ورکې په ځای د مالدار وره تبلیغان به جوړ کړی دي خوات او نمواسا د خوات جدا ځای دی خوات دې کې نشته چې کوم مخره به مخ نه اتي چې کوم رخصت راځي به رخصت کوي ټول د الله باندې ګان دي نو دلته وایي کته مالدار د خیال کې توري دنیا تر حیاتې دنیا ته اراده کې د ډول سنگار دنیا ته دنیا پرسې ولا ته تی او بل دغه ته ګوره بل جملې اما منا من د اچانا خپل نقل وو چې قبل کړه منګړو دغه د خپل کتاب یو عالم ځان ته وایي قرآن نه بیانې د ده خبرو نه مانې که دی ښه وایي واده نه دی ټیک نه دی چې د قرآن نه بیان دی غل دی دغه دی وعده ماته کړې الله سره الله ته وعده اخیستې وه وَيَذْكُرُ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ سورة آل عمران آیت نمبر 187 کې نو د الله وعده ما ته کړې ده نو د خبرونه باندې ګوره کله شیخ الحدیث دی او که شیخ القرآن کې ډینګلې ده چې د خدای کتاب نو بیانې خلکو ته وتواو تابع شوی دی د خپل خواهش دی چې د ماري خپل موټرې خپل کور دی د خبرونه باندې وکانه امر پوره تا او د کار دغه حد نه تیر شوی وقل حق ترغیب ورکی قرآن تا هو حق یعنی قرآن ستاو درد طرف نمی پامان شا اگا تو چی خواقه شی نفلی او دیمانی قرآن که دینی اگا تو چی خواقه شی انکار دیگه نمانم خواقه یعنی دیتا وی امر لیل تحدید دانا چیگنی اللہ وی دک ستا خواه که قرآن تا کنی کنا که کنی اما کدب دیتا وی خواق شم کنی کنی ان اتنا اوس هغه بیانې یقین مونږ تیار کړو پر د عالمانو نر نور احاده من سرادقها راګر بکی دی لره لمبی دور وای سایسو او کدی پر یاد کړی دی بو د پاره د مخالفین د قران یو غاتو پر یاد به مانی شي بیماینه په یو بو سره کار مولي پښاند ولي شي وکلای یا شلو جو پټګه بابا سي د مخونو نه چخلی ته کی دا ور ور دغه چې دا شونډه دا به دېته راشي ا دا کته به دېته راشي دا مخې دا چې غلشې په جوړ شي هغه ځان ته شړوکي وشي بئس شراب ډېر بد دسکل فساد مرتفقه ا ډېر بد ځای د ډرې لګولو منزل اوس بشارته چې چا مثلا منه بیان کړه یقینا کته امنو عمارت په دې باندې چې پیغمبران عالم الغیب نه دي اولیاء نه دي فرښتې نه دي عمل وکړ بل ته ورسوله ان الله ذو اجر من احسن عملا موږ نه بربادو اجر دا چا چې خپل عمل سو د الله کتاب یانو نو ذایکا دا خلق دی لپاره لهم خاص دی لا جر مجرم قدم کړي خاص دی لپاره جنتونه دي دا میچ ګره بیګ بد لاند اونه نه والی یو حلونا کلی دار وګړي په دې کې من اثار د باو ګاند سترو درو او ویل بسونا اغون دولش بشی دیتا سیابن جامی خودرن سیابن خودرن جامش نا من سنتن دا نرو ریخم وی سبر دا غاتو ریخم متقین فی ها تقیون کوئی پا دی جانت که حالا رایک پا تختون بانه بانه سی مقابل مخابخ نعمت ثواب سخکل بدل ده ختم مرتبه ختم مرتبه سخکل منزل ده علوی چون از ساعت مرتبه ادا خسون مرتبه سخکل منزل سخکل در در در لگول ده دوائم خیلی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره وكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح سعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خافية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وأعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه مقصد ترد كهفا نبل الغيب بواقعات أربعة دا ثابت جي على الغيب يو الله رفري سرور واقعات بياني دا أولياء دا أنبياء جغور أولياء أصحاب خبز مستند أولياء دي يأي دا ذان نني خبر شي وي يورا زيارك الله وي دريس وقال سر كريسة فاسا دوية واقعات نبي اسلام شو إمام الأنبياء دي سيد الرسول دي أغطى الله وي دا سماش سبا ودا كارون تاز سبا سبتا دا چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بل بسو کی ادرے مواقع بیانی دی دا موسیٰ علیہ السلام دا حضرت السلام چی موسیٰ علیہ السلام ادرے کارونا کردی او موسیٰ علیہ السلام پتن لگم او ادر السلام وی چې یو ما په اته انا مزه ما خپل نه کړم تعالی او ينظم نو خبره چې موسی صاحب الغیب نه ده حضرت هم بل څوک علم الغیب کې دي چې سره ما کده ذل قرنین یو ټول دنیا بادشاہ دی ولیم دی پیغمبر خو دی یا ولی دی ان هغه و هغه چې په خامه خبر نه پوه شي او خلاصه ول راوي ساعت نمبر 26 کې د دوه واکه مینس کې د ټول سره خلاصه چکو لا علم ما لبسو له غب السماوات والارض ابصر بي واسم ما لهم من دونه من ولي ولا شرك في حكمه احدا نو دې ځای پورې دوه واکې بیان شوي دي یو د اصحاب کهف چې ګوره المغیب نه ځان نه دي خبر دویم واقع نبی سان چې الله و تعالی داسې مچ سبا دا کړم په دې مینس کې بیانوي خصاصت د دنیا ځکه پیر اورېدلی د دنیا د وجه نه که مولا اورېدلی د قرآن د دنیا د وجه که امین قرآن د دنیا د وجه نه د دنیا حیثیت سره ګوره یو وجه بیانوي بالوجود ثلاثه یو وجه بیانوي چې دنیا توه خدمه کې کما خزه من صاحب الجنه تکا باغ والا چې باغ واسي داسې به واسي هاي چې ما دا کار نه هاي چې ما دا هنالک نو وضرب لهم مثل رجلين بیان کړي خلکو مثال دوه تنو سره یارونو یا دوستانو جاننا لی احدی ما جنتین من آناب گردول منگا دا پار دیوتان دینا دو باغ جنتی دا تصنیه پا اتبار دا طرفون دا خواه جنتین دو طرف باغ من آناب من دا کجو دا انگورو خفاف ناما اپتکرو منگا دیل را بین آخری پا کجو چا پیر دا کجو روی و جالنا پی نماز دارا گردول منگا منزر که پس دونا غنم جوار بی منز که پی کرلا دا نور شیان سبزای مبزای کل تل جانتے ہیں دوار طرف دو باغ آتت اکولہا اور کل بمی وقت پلا پورا پورا رکھال ولم تظلم من شیعا اکمی بین کو دی میوینا پا ذرا برما ہر کال مدار مانو لا تنقص کمی بین کو دینا ہر کال تبریم دا مانا کرد اور پا جرنا خلال رومن آرا اجو گر بایو لون په مینس کې به والا د پدی وجبانی مدارک وای چې باغ یو په مینس کې دا والا ونه په دې اعتبار باندې یو طرف او تر دې ته جنتین ویلی او دیوال یو رټول په یو د دیوال په اعتبار باندې جنت یو وای لکه مخ ته ګورم وکاله سمرون او د دمی د پر نور مال سمر می ویته مال ته نور مال یو هغه سړي مکی وی او بیا په کرای وی او دکانونه وی دا سم پلازی وی فقالی صاحبی وی دا ملگری خپلتا یا رو رو یا دوستو چرتا باتوی چی غلق دالا کتاب دراشا عقیدتا مکا وہو حاورو وہو فاخرو ہو ددان غٹ گڑا پا ملگری بان بل مال پا مال بانی وہو حاورو ددان غٹ گڑا پا ملگری بانی پا ثابت مال بانی اوی وی دا چی انا اکثر منکات زیادون سانا پا مال پا ومال کے تو زیادہ پر نہ پرائے کہ عزت منی ماں یعنی مسجد اللہ محبوب خانہ تو ماں تچل مخا تخپل کار کرو تو قرآن وار سے جگہ دستان زیادہ محبوب کہ مال اللہ مال رکھ رہے بچی میں ستا سے دی وہ دخل جنت وہ جنت وہ دے کہ دے دے کہ مپرد بھی ادن سے باغ تھا دے کہ باغ ہویا ہو کنا باغ یا وہ دے دی وجہ مدارک وائی وائی جنت باغ تو په دې باندې چې لاتحاد الحایت دیوال او دوی وته بل نهر جاری وینم ته په منځ کې نیر ته والا بدل دلته داخله جنت او ادنه چې باغ پر دا په داسې حال کې چې دوی زیاته کوم په خپل شرک کو شرک کو دبل سی بیسته نو قال وې د ما دونو د ګمان ګمان تبي راځي چې هلاک پیدا باغ چرې ما رئیسی ورکو یار ورکو پار ورکو ما اما دون ساعتا د ګمان کو په قیامت باندې قائمتا دو درې دو د قائمې دو قیامت هم نشته مړه دا باب مالدار چې بیا قیامت باندې نشته د مولیانو خبرې ولې روز تو که زه واپس ما لاره به خپل رب خو ما نه کنه که زه واپس ما خپل رب ته خامخه او ما به تر د دینه مون قلاوا زاد وختو د په دنیا کې به ما رحم کړ دی مال دی دولت دی بی بیانې دي سج دي نو آخرت کې به ما را کې دار ته قاله صاحبو نر سړي ته ګوره ښه نر سړي مرغوب نه شه نر سړی ملګری قاله صاحبو وای د ملګري وحاورو ادب دار غرګن په دمان فاخرو بل ایمان د پاغه باندې پیمان غردان د قران والو قران والو چې ځان لاندې نه کوي دا سړی ته التکبر عند المتکبر تواضع علماوی وی دی د متکبر مکه تکبر کول دا ګور تواضع ده ښه د متکبر مکه دا نه دا ځان غریب غریب کوي نه ځان ته اوچت کوه تا ته سړي تا ته تو غر کې ما ته قران دی ستا عقیده خراب ته تباهی وایي طریقه وهو یحاورو او د ځان غټ په دمان په سبب د ایمان باندې شول قران وی په میاوالي کې یو خانو ته خوا کو ته زمیدارو هغه زمیندار وی یا الله دوبوري کڼک دی وی خانو دی خر داس کې الله نه خلق غټ شي غواړي جنت غواړي هغه ته نه جی ملک صاحب وی الله نه هغه سړی هغه شی غواړي چې ورته نه نو تاسو ایمان نشته ته ایمان غواړه اما ته کڼک نیسې کڼک غنم ته غنم غواړه ما وهو حاورو او د ځان غټ ګڼ په هغه باندې په سبب د ایمان دا قرآن والا قرآن والا بل ځان ته د دې وجې نه قرآن والا به ځان سپکوي نه بل ته حدیث کوي من لم نتغنى بالقرآن لیس منا من لم نتغنى بالقرآن زما نه نه دی دغه سړی چې په قرآن باندې بې پروا نه شي د خلکو مال نه د اودو نه چې ته اوس هم پاتې کوې ته د قرآن نبی صلی الله علیه وسلم ته به ستا سپارښت نه کوم تا قرآن ته سپک وکتله همال ته د اوچت وکتله سقر کبیر قبر صغیرن هغه شی چې کمزور دنیا هغه ته اوچت وګڼه کوم شی چې اوچت هغه د سپک وګڼه کم بخته مولا صاحب عجزي مه کوه د خلکو د مالدارو مخې ځان غټ وګڼه ستا نصیب دی بس هم درکوي دله هغه نه هغه بس درکوي تا نه قاله صاحبو وایي د تا ملګري د هاورو او د ځان غټ ګڼو په هغه باندې په سبب د ایمان وایي وته هغه کفر ته تا انکار کوو په هغه ذات باندې چې پیدا کړې ته د خاورې نه ځان ته وګوره اینه وته هغه اینه ځان ته وګوره څنګه پیدا یې خاورې نه اوسم بیا د نطفې نه د پلار د مور ثم سوکر جو بیا برابر کړې تاله سړې په اندامونو ځان ته وګوره ته شې لیکنی اکول لیکن زه وایم هو الله دا الله زما رب دی ولا شرک دی صدار نه کوم خو راته ایسوک په صفت کې ولا نه کله چې د دنه شي باغ ته نو قلته فلولا قلته نو ولې ونوې ته ماشاءالله کانه هغه چې غواړي الله حقیږي وشي هغه چې لا قوت الا بنشه طاقت د نجات د خیر الا بالله مگر په امداد د الله د داته ولې ونوې ان ترنه کې چرته وینې ما چې زه کم یم تا په مال په اولاد قریب دی چې رب زما رابه کې ماته غوره ده د باغستانه دلم جنت ویل جنت یې نه وي غوره د باغستانه راوبورې په دې باندې کاڼي د اسمان نه نو به ګرځي دا باغ سیدن زلقا ډاګه خویدونکې اوس به ما وړه یا به وګرځي او په دې غورن ژورې کته به لاړې شي دا نر به دې وچ شي ولنت تستطيع له طلبه نو توان به نه شي لرلی د دې اوبو د رایستو بیا به څه کوې اوهی د بې سمري را ګیر کړه چې باغ میوه ده میوې نه مراد باغ دی ځکه میوه خو د دې هغه اصل حاصل دی که نه حاصل ولا وي او را ګیر کړه چې باغ ده نو پاس به نو ګرځېده سړی قالب کاپې چې مړول خپل لاسونه پهله په هغه باندې چې غچ کوي په دې کې خرچې مې ولاړې سرې مې لګولې نو مزدوران غټې ولاړه ستاسو لاړه وس لاس مې وړله یو کاته چې ستا دا ګوتې ډېرې مهینې داولې وی دا ځکه چې په دې باندې بله پیسې ورکړم داسې نه دا مهینې شوې دي بل دې ستا دا ګوتې دا لاس وی دا چې بل څوک ورکړې دا داس کوم دا په دې مهینې شوې دي ویقولو ویوی اوخیده بسماری ارا ګرځ کې شم می باغ ده نو ګرځې دا سړی چې مرول به خپل لاسونه په غلا په باندې چې خرچ کړو په دې باغ کې هاي خرچ میکړې وایي خاوتونه دا باغ پروته په خپل سفرونو باندې هر څه کته پروته یا الله په باندې ما سره سفرونو یا په سفرونو اول دغه ور دیږي بیا په دې کې ور دیږي لاندې سفر چې دې په پاتې راشي ویقولو اشورو چې ویل یا لیتنی هاي اوس موحد شخه تاوان نشه کله کله تاوان کې فائدې اشورو چې ویل ده یا لیتنی هاي افسوس لم اشرک بربی احد کاش ما شر استدار نه ورته الله تعالی بل څوک چې ما د اړه نور موحد خوشه کنه تاوان نشه خو موحد شه پاده وکړه ولم تکله او نو د پاره یو ډله چې امداد کړو د بې د الله نه نو د بدلا هنالکه دغه پوه شو چې الولات الا الحق اختیارات خاص الله لوی پر اختیار بل نه بابا لشته نه بل چا لشته و خیرون د الله غوره دی په پدبار د بدلې ورکو غوره په انتظار د انجام یو وجه بیان شوه چې دنیا به تانه واغسې ولې پړله ګول لکه باغ ولنه واغسې بیا لاس مروله خو دویم وجه بیان چې دنیا وقت و اقلي وخت یې لږ دی ته بسې لاړ شي وضرب له مثل حیات دنیا او بیان کړي ته مثال د ژوند دنیا کمان په شان د باران راورغ د بر نه پخته وینه باتو ارد نو ګډوډ شي په دې ترش گیا گانی پتون ازمکه سمسور سی پاس با نگرد اشیمان زر در تدروری شاید ویلو دی سیلی دقی انسا جوانده راقل دنیا تا زوان شی بودا شی سیلی در مرک برا شی او با دی مال با دی وارثان اخری این با بول جور شی او ادو که غاقی با دی چینجی اخری این با بول جور شی دقی سا حال دی وقان لالا کلیشن دیدی وجنا ابن جزید کر کردی په ا دې کرکای ستن قر قل منا اندیارک ودل کردا دارم بيدارک وتترک ما غنیت بی زمانن وتنقل من غناک الى ابتقارک ودود القبر فی عینک یری ورین غیرک فی دیارک ستن قر قل منا اندیارک درج مر برا شیتا دی دنیا نه بل دنیا ته بوتی ودل کرد کا بدل وکړه دارم بيدار دا د پنځه شپږ باندې لاس مرلي کوریا کانال د دې په دوه غزو ته ولاړ شې نو وته تر کومه ما غنه ته بي دما غتا چې په عمر لګولو هغه وته نه پات شر سره په زما کې یا جدادونه بنگلي یا کارخانه وطن کړم غنا کایل ابتقار ک دې مالداران و غریبای کوته لاړ شې فدود القبر فيها انه کتري د کبر چې په سترګو باندې ګرځي ور یې نو غیر کافی دی یار او ستا په کورونو کې چې بنگلې جوړ کړي نور خلکو سترګې زموږ چې کوم درد کوي دغه سړی مړ شو چا جوړ کړو زامن یې کې ما بوډاګان دوسا او الله پکې دا منګلې راکړې اوسا دا درس پکې و نو دا شان کیږي ولې ډله ګولې په دنیا باندې نو ودرم له مثل حیات دنیا بیان کړی دا مثال د ژوند دنیا لکه باران اندل نه ورځې په د باران فخته د بین باد نو ګډ وځي په دی باندې پتونه ګیاګان د ځمکه فاسبا نو ګرځیدا ګیاګان یو وخت یا شی مان دل د اوچی ته درته وایلو د ایسی له د مرګ سره په تام راشل اړه شي ا دې الله پر دې باندې قدرت والا المال والبنون نور مختصات اب مال او دامن زیان تو حیات دنیا ڈول سنگار دا دنیا رے بس اور باقی حرس و صالح باقی پاتکنگ نیک آمال چی قرآن دے موز او دست دے بل پیسے ور کول دی دا غور دی پنج درب سا پا بدلہ کن وخیرون امال اڈیر غور دی دا امید نائن امید تو ساتا ویا من سرجی بال یاد کار چی روان بکو مگرون اوینی بس دنمک باردتان سفا اس پا پینی واشر نام اغون بکون دیلا واشر تا پرم نو غادم من هم اخدا نو پری بند مگر دین ایس سو کما وردو علا رب بکا سب پانا اپیش بکرشی پل رب تا سب پا سب باندی اللہ با لقد جیبتو مونا کما خلاکتن کما وردا مارا پس اکتر رالی مگتا تشتور بی مالا بربن لگڑا بی دا استادانا بی دا مردانا لقد تمنا جنرالی تاسو مونږ ته لکه چې پیدا کړې مې په اولر باندې تش تور بربند لګړ بلدان په تاسو ګمان کو چې الله نن جل الله کومه ما وې دا یو باندې ګرځم مونږ ته تاسو پر لو د دوچا ستا خدا خیالو ته دنیا کې مونډې ولې ته دا راز نشته کنه او درېمه وجه د خسارت دنیا یا دنیا په تا به بار شرک ور بیا ورمان کې چې هاي هاي او ځل کتاب حقې به خو دې عمل نامې نوینه به مجرمان یریدون کې دا هغه نه چې په دې کې وي او وایي به یا ویل نه های های مالی حاضر کتاب څه شي دي عمل نامې له اوغادو صغیره چې نه لري پریښه وړوکې بد عمل ولا کوم غټ بد عمل الا اقصا مگر شمیره لیکل دي شمیره لري وجدوا ما عملوا حاضرا او به مو هغه چې دی کړي وو مخامخه ولا تنو ربک احدا اتیاتی نه کوي الله رب ستا هیچا ده مخکې د چې ورته اقرا کتابک اولره مسته کفا بربک الیوم کفا بنفسک الیوم علیک حسیب ځان ته خپل حساب کا دلته وایي دی به های های دا ویلې که نه وذکرنا للملائکه اوس واقعد ابلیس ده آدم بابا دا دې رب سره د دنیا محبت وکړ ابلیس بېمانه حجرې ابلیس بېمانه ته خبره خوشحالي ته د دلوغه خوشحالي خوشحالي وي دیران خمه تنګ کړی دی وذکرنا للملائکه یاد کړ چې موږ ملائکه ته سجده لې آدم سجده کوي آدم اسلام ته سجده ده تعظیم یا سجده کوي په طرف د آدم سجده ده عبادت خو په طرف د آدم بابا یا تابلارو که دادم از تن فتج دو سجده اوکا ملای کتولا مگر بیر سن کنن او دید جنات نو ففتقان امرا بی نو ماد او تا دو کم در اقبال نینی پیت کتا و تل دالا دو کم نا وی نکم اپا تا تخدو نو آتا سن سجد شیطان اولاد داده بچی داده دوستان بید مانا قرآن پرده دستر دوستی که قرآن دی پری خود خانه تا دا شیطان دوسته و سن اگر دالا کم مات کرده اگر دوست که هم لکم آدو دی ستادوش من آن دی اگر ویلی دی بون و بابا سمو مخی صورت که لحتا نکان ندوریتا و بی سر ظالیم بدلا دیر بده پارد مشرکان دا بدل چی دالا کتاب پری خود دا شیطان دوستی و آغا سا صورت کارده و کن ما شاتم خلق سمات و آردن نو موجود کردی من گردی پیدا کل دست مانوز من خودا نو پیدا کل دانو دیتا وما كنت متخذ المضلين اني مد نيون كده گمراه كون کو غادو دا ما امين نيكان بنيان خود ما تابعدار دي مد مشترک دا بيمان دي ما دل ما دي بد ما ماينو جد د مني قم بختا و يوم يقول تخويف اخر ايات قال يو وي الله نادو او از گيد استداران زما غت تصوي گمان کو دي الله بر خور کر نو دي بچي با بابا رمضان شي فلم يستجيبوا لهم قبولتیا بنو که دغا اولیاء دی در پارا او کردون پا مدی که حلاکات جهنم ورد مرمینی با مجرمان وینی با مجرمان ورنو فضانو دی با گمان کهی که دی با پریوتون کی بده که او با نومی در دینا مطر من اوڑی دل و بیا ترقیب قرآن تراشا قرآن تمرا چه سمشه ولقد صرفنا فی هذا القرآن تشکم در قرآن که داری پری خرم ولقد صرفنا فی هذا القرآن یقین بیان کری منگا پا قرآن که در پاردخار که من کلی مدر ار کسما دلیل اقلی نقلی وحی مثالونا حلال آرام طول وکان انسان دیمو منکر انسان در قرآن اکر شین جا در زیاد در شین جگر مار سپی جگر نکر پتوحید که خر نکر خنزیر نکر در این لان دیتی جگر که پتوحید که ولی در گوباتون پیاسی ولی در نور رمان نپویگی ولی در خالق جدی در نپویگی وما من الناس ابان نکړه خلق د ایمان راونه کچره د قران او پیغمبر ابا د بخنه وخت اندر خپل نه مگر دی خبره چې راځي ته طریقې د عذاب دړو باندې دیتای نه دیدار چې قران ته وسند راځي یار باندې ادیان او عذاب راځي سمودیان او یاد لوت اسلامونه کې ایا راځي د ادم مخه مخه و علت د پیغمبر علی ګلو و ما چې سره پیغمبران علی و ما رسول المرسلین دلیګونګه پیغمبر الا مبشرین غردیر اور کون کو مانن کو تا چې مبارک شه قران ته کې نه اته مبارک شه لکه الله دوستان جزا تا ما او مبارک الله دوستان ایسه قران ل خپل دوستان لاره ولی و منذرین ایرور کون کې نه مانن کو تا غرق شه کم وختانو روجی میا شه تا په دې کې قران ل وخور نه غرق کې و اجاز لن کفرو زجر اجګړ کې کدان چې انکار کړ قران نه بل باطل په باطل دلال باندې وې د شپړ سلون په کار دا ګران دې داده یس خود به حق یه پاتې کمزور کې بری باندې قران نه کمزور شي کول شي وته او نیولې دې زمونږ آیاتونه هغه چې ورول شي او نسی دې آیاتونه زمونږ چې ورول شي بری باندې هودو غاپ ټوکې او من اعظم بیا د جنم اته د غردان یا نشته غردان دا چان ذکر بیا تر بی چې پند تو ور کړی شو په تاسو راخ پر باندې فار دان ها نو مخ ور دا غینا غټ ظالم دې قران بیان شو قران الله راوته دې لړن مولا دې پرې خود یا امید درته نو تخته دا غړ ځان ونه سي ما قدم نه دا غیر کا هغه ما چې مخې لګو هغه شرکت کوبره د قران نه مخې ځاسته عقیده ما ته دا په کار دا ویل چې هو دا د قران کله پرې نه ما دغه ما غړ کو نو عقیده م خراب ما عمل برباد نو تا خپل عمل پرې خو بیا د قرآن وتښتېدې انا جالنا لا قلوب کینتن یقې مونږ ګرځولي پړون دوی باندې پردې پهغو د پوهېدو نه په قرآن باندې چې دا وتښتې او په غوږون دی کې درنواله دی وانت تطعم الى الهدى غترى بل الى القران تا چراشا فليهتدي ذن ابدا نشر الى رمو نمو چرما عرب صاحب اخون گه توبه دوبا ترغب توبه تا قران تله او نشرا ده شپي پاسا او دو سر رکا تر مزو کا او الله تو جل شاء الله ولي ما نبي اي زما س گنا الله ما تما پيو کي نشات شاء الله تما پيو کي ورب الغفور عرب صاحب اخون گه ذرحمان ما پی بتو گی اخاون دا میرا بانتا ہے قرآن تا بدکی نہیں لو اخذ مما کتبو کچرنی نیوی اللہ دیلا کچرنی ولی اللہ دیلا پس ابدا امالو پورن لاجل امال عذاب خامخا ذر بور کردیتا عذاب خالت صبر کردی بلا معایدون بار کردیتا پار یو لوت دا حلاکت دی لن یجدو ارگد ابنو من دونی بیدالان زائد پناہ و تلکر قرآن دا کری چکم بیان شویدی الگ نام لاکڑی گولا کرچے شرکڑو او جان علی مار گردو منگ در پاردا لا کر دئی موعدن وقت پاگ وقت میں تباشی ہوا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قال رأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان ونذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال لم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا لقرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوها ضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جزاك الله مقصد سورة الكهف نفي شرف شرف الرم بواقعات أربعة سر واقع بیانې په دې چې الله علم غیر بل څوک نشته واقعا د اصحاب الكهف شکر راغی هم نه دي درې سوه نه کال تېر کړی یو ورځ تېره کړې ده دویمه واقع نبی اسلام چې الله ته لا تقولن شی فنظر کا تا ته سبا پته نشته چې پیغمبر ته هم ته سبا پته نشته بل کوم څوک د چا دی علم الغیب درېمه واقع د موسی علیه السلام چې ګوره موسی علیه السلام د حضرت السلام په خبرو په کار پوه نه شو حضرت السلام وایي دا ما خپل اندې کړې او څلورمه ده ذوالقرنین چې وایي په ظاهره باندې پوهېدل په خبرو باندې د دې دوه واقعې چې بیان کړې په نبی المغیب باندې په منځ کې اختلافات د دنیا په درې وجه ورکړه یو وجه دا چې دنیا باندې واغسې لکه باغ ونه واغسې ولې پړله ګولې د الله کتاب نه پرې وخت دی دویمه وجه وخت لږ دی لکه څنګه چې پته لوی شي او لوی شي او ختم شي نو ته به هم وشي مړ به چې خاطر ته به تېځې درېمه وجه بیا به دار باندې وبار شي به چې یا ویل ته نه ما لحاظ کتاب لا قبر لا نو بیا به دا روانه کې د دې صورت په باره کې مسند احمد کې راغلي چې چا د صورت کاف اولی لس آیتونه یعنی وویل دا نه مې پوه کړه نو د ده د دجال د فتنې به دې بچ شي ترمذی وایي درې آیتونه دي مسلم وایي خري لس آیتونه دي مسلم شریف نسائی شریف وایي مطلق لس آیتونه چې کوم دی وایي که مخ کې وي که منځ کې مسند احمد وایي کې وایي امام احمد چې سورة کهف اول او اخره ولولي نو هغه لا د سر نه د خپو پر نور دی او که ټول صورت یې ولوسته نو ځمکه تر اسمانه دپوره نور دی ابن مردوی دا یو بل عالم دی هغه چا چې جمعې په ورځ باندې دا صورت ولوسته د هغه د خپو تلونو تر اسمانه پر ده رڼا ملاوېږي نوره او د رڼا به تر قیامت پر ورځ باندې ده ته روښانه او تر بلې جمعې پورې ده د ټول ګناه به الله معاف کړي دا یعنی هغه په ظاهر دی دي چې د خلکو شوق پیدا کړي که نه نو تر دې ځایه پورې خساته د دنیا هم بیان شو او دوه واقعې هم په نبی المغیب باندې بیان شو دې ځای باندې دې ده نه درېمه واقع بیانې د موسی علیه السلام او د حضرت السلام چې لوی پیغمبران دي ګوره ای علم الغیب نو واذ قال موسی یاد کړه چې موسی علیه السلام دی پتا او خپل الک ته نوکر او شاګردو وی وته لا ابرهو همیشه به مروان تر دې پورې چې ورسېږم زاد یو ځای کېدو دوه دریابونو ته مجمع البحرین سنگم او ته موږ اردو کوو لکه دا نوخار د جنگرین چې مخکې لاړ شي دریا سند د کابل او مجمل بحرین او همدې حقبه یا تیر چې بیړه سره کې واقع داسې وه شاه نزول داسې چې موسی اعظم تقریر کو نو چا تپوس وکړه چې نه ځمکې مخ باندې لوی عالم څوک روي صاحب خبره ټیک کړې وه. خو دې کې دوه قسم علوم یو دنیاوي دي یو دینی دي. نو الله پاک وایي چې نه اکن دا څه وکړه تا به د یو نسبت چې علوم دینی چې کوم دغه دغه علم زه ډېر لوی یم داسې کسان شته چې نور علوم شته تو ته یې ماته وښه الله الله ورته وایي ته ځان تر داسې وکړه ما یې واخله رید شوې او روان شه چې کوم دوه زره ربینو ذایقې دکه ده به سړی تا ته ملا شو نه بیا تپوس کړه بس څه وایي دوی روان شوي دي ځان سره یو هلک هغه د یا شاه علیه السلام یا بل ور څوک چې وه نو هلته جرات دي دغه کیسه ته کوي وذ قال موسی لفتاه یاد کا کل چې موسی ځان خپل ځوان خپل الک ته همیشه به ما روان تر دې پورې چې اورسنګه زیاده دی یو ځای کېدو دوه درې یا تیر شي پیړه یې پیغمبر دی خو د علم په تکل کې عمر دې تیر شي خیر دی خو چې هغه خپل علم ورته حاصل شي او تا ته قرآن نه دردي او ته قرآن ته نه کېږي دا یو میاشت ونه شي ورکولې فلما بلغا مجمع بینهما هر کله چې ورسېل دا دواړه زیاده یو ځای کېدو دریابونو ته نتیا خوتما هر که دواړو حالت هر کړه خو غالک وو خو دواړو ته نسبت ولې وکړه دې کې تا ته تعقص درکوي ویښی دی ور په ملګري ته خیال کوه د ملګري د وجه به تا ته نقصان رسي که ملګری دې خطا شو ته به هم خطا خرابېږي پته صبیره نو ونیوله دې مئی لاره خپله په دریاب کې په شان د سرنګ سرنګ فلم ما جاودار کړ چې تیر وتل دا دواړه د دغه مقام نه نو قال موسی علیه السلام لپتاو خپل ځوان ته آتنا غدانا راړه موږ ته سبا نارې زمګه ناشته لقد لقينا من صبرنا هذا نصبا یقینا اورس موږ ته د سفر دنګ نه دا چې دا دې سړیواله سړی ولې شو تو څول نه سړی کېدل دې کې تا ته نقطه بیانې چې کلته مقصد تر روان نه وسړی کېږي د دې نه اراده وکړې زم نوخار ته تر نوخار وسړی نشي اجد اس چکر لون دین چې د تانی پورې ستړي شه به دا به مقصد نن سبا خلک ستړي دي ولی هغه کار لري چې به مقصد دنیا لمنډي دي منډي دي سم ستړي دي مالدار ستړي غریب ستړي فقیر ستړي هر سره ستړي ډاکټر ستړي دي انجینر ستړي دي زمیدار ستړي دوکا ټول ستړي دي ولی مقصد خدا غنو کنه مقصد خوستا قران او قران تکي نه نه نه ته کنه څو ستړي شي دي ول مقصد ته نه ته او چې به مقصد داسې دي تر دغه ستړې دنیا کې خلک ستړي کیږي د دې چې مقصد نه واوړم بیا ستړي شي دي تا ته وای هر یو کار به مقصد کا وای چې ستړي نشي ورغال چې تیروتل دی دغه مقام نه نو به موسی اعظم خپل ځوان ته راړه مونږ ته یا راغې مونږ ته دواړه ما راړه مونږ ته غدا نه سبا نارې ناشته د سهار ډوډۍ ته غدا وای د ماښام ته مسا وای برابر کې لقد لقينا لك په انګلیش کې مسار دې ته سوې سره ته وشه نو په انګریزی کې نه برکفاست نه د غرمې هغې ته لنچ ماښام یې ته ډینر زمونږ پښتو کې یاره زمونږ خوراک کوو ډوډۍ لکه لګې ورځ زمونږ سره سفر دنګ نه چې دا د ستړې والی ولې ستړي شو مقصد نه مخ لاړه ده چې کله کوم خلک قرآن ته نه د مقصد دپاره هغه نه ستړی اځګم اته نه ټیم ته ګور ټیم پاتې له سوال راي به اوسم سر جوړ کړه ته ګور ډېر نه وخت لري که چېرته زنانه خبر نه وي کنه تر ما خام ورته ما درس کولې خو زنانه غریبانه نه دي ته بیچاره چې هغه ته نه تي نازواریانه نو نازواری خو ته غوسه یې نو دې کې بیا غریبانه چې او سترګې پرابو تر اوس را لې او دا سو بیا باندې دي غریبانه پر موږ کوشش کوي چې زری ونسو کوو الله دې زموږ د درې خلاص هم کوو دې زموږ چې وخت نشته نو قال اریتا وې غزوان اریتا خبر راکا کله چې موږ رالو ال سره ګټ خواته ما ير که حالت د مې موسی اعظم او دس کو یې موس کو دې وته ناسه و مان سانو ال شیطان ير که مان د حالت د مې مگر شیطان چې یاد کوم دې له تا دوی چې دې موز کو یو دز نه بوته وایم ما نه ير شه چا تیر که شیطان الله ته هونه کوي مخدوم دې ده تاسو شیطان خو کول شي تاسو په دې خو پوېږي نه چې وته شیطان چې وای الله ته هونه کوي ستا پلارې سونه کوي ته پیدا شوې چېرته الله کوي د الله بنده زموږ ملګری دی نیلبی صاحب هغه ما پسې راغله نو ما ته چې موږ سره لاړ شه ما ته زه خود خطیب یو الله به کوي که نه ما زه دې مدرسه کې سبق یو الله به کوي که نه ما چې دا شپه ګلان دي ما زما ښځه ده یو الله به چلی پاسې د خردم ښځه مې الله څنګه چلی وش او منسان ویل شیطان ایر نه دی نه دا حالت د مدت نه مگر شیطان یاد کی دل موسی علیہ السلام تھا و تغذ بلو پل بحر عجبا انہیں بولا تب موسی علیہ السلام دے حل بھائی او نہیں بولا دمئی لا رخ پر بدر آپ کے عجیبا دا سرنگ سے جوڑے تھا کال بھائی موسی علیہ السلام دال کا ماں تاغ مقام کنانا بھائی چھو منگا لٹو دل ہم راغل یار دا سکے پر تدالا سار میں قصا تھا واپس دوڑ پر پخ پخ پخ پلو قدموں نے بان قصا تھا خبر قون کی قصا تھا مزدر مطلق خبر کھولے یقوسو نہ قصصن ہو جدا آپ دم میں نے باد نہ نمون دوڑ بند یو باندھا میں نے باد مد باندھ گا نہ پرکڑ منگا تھا پیغمبری رحمت دخپل طرف نہ اپو اکڑ منگا دخپل طرف نہ پپو یا باد علم دنی وہ علم دنی ہوا سکھا علم دنی شیرے وہی دلت علم دے مور نہ چرا پیدا شیر بتا تھا علم دے دلت علم نہیں ہے علم تو بلک لکھے نے پیغمبران چرا دین اگر اللہ دلم نہیں اے تو وہی کی گئی یا اللہ پڑھ کے اللہ غور دیں یو دا تو پتی بند دغیم یو سڑے تیر سے اما تخپل اڑی نیک سڑے ہوں ویزا چالو کما نیز رکشم شو اتو کالو رکشم بیا پین سپارت کا دن گل کر رہا ما تو پتی تنی شما سخ خوڑ دی سبی کڑی ویزا چاولی دم چرا ہے اس میں اس پاتشاہ ہے اس میں اس مخ کے چلا سی بابا می چرا اوسم زه بیا پلار بیا لوی ما ول ستر کالو ما یا شلو دی مدرسه کې دایم چې مدرسه کې ما ته استاد کتاب شروع کا نو ما لغه راته نو ما لغه نه خراب ما ته دتی پڑھاو هی ما غ پڑھاو نو بیا ما وی چې بخاری بو ما ی بخاری ته کوم بخاری ما لراته وی یکنو کما نه زنی خو دې ما سره خړلې دي کوم دوی شې ما سمې کړې دي ډیر دوره کال کې زه بالکل د مدوه شم لکه کوئی جوان دیو مار تو خوراک بمی کر شو میں ماں کوئی بیا چرا لو نہیں میرا شانتی ہے ماں تارتے آ دو میں بیا بخاری جمع شروع کرا اور چا کھول اور شہروں تو بلا شہروں داربا شہروں دس ہوئے جدہ داربا شہران اور دار آگے دا پارتھا شروع سنگ ہوئے دا مولارون نے خلی شروع نہ ویلی اور دا اردو ہی چکم ویل آگا دا اقبال نے خویلی ڈیرا جبا شہروں پختو کی ویلی وہ اثر کہ اقبال آگا دا گل دا دا دا دا چلاس و چلاسی بابا علام النصیر الچلاسی دیر نو اگر ما تا دائن زم پدی کرنم اگر درو جن خواهم نو نو اگر تا اللہ پڑھ کے اچولو کی دیش داتی اونشی کی دیشی والنام ناو خودر خودان کرو مگرسا دخپل تر ما خودانا قال موسیٰ ویدر موسیٰ سام حال اتبی قال ان تو علی منی آن مگرسا تابیار کم استا پشار دادی بانی ایتا خودانو کی ما تا دانا علم ترش دا ایتا تا خودان شیر دا اسلاح تاسو علم دې ماته وای قال وی حضرت اسلام ان کلام تو تزیم می صبر یقین ته تو ان شل لري ماته ټینګې دو ولی ته پیغمبر ته ما کارونه بدل شي خلاف شریعتي بازار باندې ای به ټیکو خو ته ټینګ نه ځکه ته پیغمبر کار بدای ته په خلاف شریعت کار باندې ټینګې دې نشي دې بخا مخرت کوي دا پرد ومدا کار دې مکه کی خلاف شریعت کار کوي دې به رد کوي کله طاقت لاس ولاس به باندې کني په خلی به باندې ګنزی به غدانه نو دې وته وای چې ته به ټینګ نه شې نو بیا دغه ودور پیش کوي واقع په تصویر څنګه به ته ټینګ شي الا من ما پا ماں چې نو احاطہ بنی کړ تا پا بند خبردار ہے تو پوئے نہیں پا گئے نو قال وی موسیٰ علیہ السلام واہ موسیٰ علیہ السلام سوچ جلالی طبیعت دی استاد شاگرد ہے تو پہ دیکھ وہی وہی موسیٰ علیہ السلام زر دے چھو بم ما ان شاء اللہ کچر خواجہ اللہ صابر صبر کروں گے تو ٹھنگ ماں نہ بم ولا وسیلہ کامرہ خلاب نکم استاد او کارم استادی شاگردا نو قال وی ادھر رسام فین تباتانی پس کرتا تو ماتا بیدار کن فلا تسال نیان شے تا پود بندن کے زمان دیسی او دلیل تقرید دے نو مانا و تا پود نکے دیس دلیل حتا اس دلکا منو زیرا تردی پور چی بیان شی تاتا زمان منو خاطر او دا چی بیان کم تاتا دا منو دا آگر سب پسند سب بیان یہ بتا تھا کہ تپوس بند کرے تو خپل او شاگرد ہے سادہ کار ہے بلا تپوس بند کے خا وی خدا روان شو پانتا لگا دوار روان شو حتا دار کے واپس تپینا تھے حتی که سوار شو دواړه په کشته کې خرقه نو سیری کړه دا کشته یې موسی علیه السلام سوره یې کړه نو قاله نه سیر کړه دغه عید علیه السلام سوره یې سوره یې وکړه پکې نو قاله وی موسی علیه السلام خرقتا آتا سیری کړه سوره یې کړه کشته یې د بار چې غر کې مالکان دی یقین تارا تو کہ اوشی نہ کر رہا ہے سوکڑا منگ نے پیسے ہم نے بھی اگر سے آتا والے کشتہ خراب رکھے ہو سڑے تب موٹر کی کن روز تو آتا چاہ پورا والے سیٹ والے اوشتے روز نہ ہوتا ہے دار سوکڑا لگا نو قال وی ایدر اسم علم اقل ایمانو وی انہ کلانتا لنتا ستیا میں سارا تتوان دشل رہے ماتر ٹھنگے تو مار لنو نو قال وی موسیٰ سم لا تو آخنی منی سما پامنج زمانی رو ولا ترغ میں مرا تھا ماں تو کار دم گانا پر سخت آبان خیر میں آپ کا وہ ایسا ٹھیک تھا معاف شو نفان تو لگا بیال والا روان شو حتا ادا لق یا غلام خطا کر چولی دو یو الک فقتلو نو قتل کی حضر علیہ السلام اگلا حاضر بیل حضر بیل اشتا خوا خرم وجنو حضر علیہ السلام اگلا نو قال وی موسیٰ سام آو دی وجنو یو نفس زکیتا بی گناہ یو پاک بغیر از بغیر د قصاص نه لقد جیتا شنو کرا لیکن راته دیو کہ شینا کار دار سوکرا قال وی ادر وی ادر سم اما نو ویل تا چې ته یقینا ته نشې ټینګې نه ماتره په ته تو اده شلره ماتره ټینګې دو وی موسی سم سال تو کان شن کجرما ته په کو شی په بارا کې پسته دینا ولا صاحب نی ماتره ملګرته امه کو قد بلغته کنه ترته له زماتره نه اور سے زما ترنا دیر با اور نو دبا ٹھیک شام فان تو لگا بیا دوران شو ہتا ادا تیا انا کرے تن ہتا کر شرار دوڑا یو کلی کلی والا ہوتا اس تقام اعلا دوڑ طلب دو خورا کو کو کلی والا ہونا وا ابا او زوی پو ما انکار کو کلی والا چ مل مت اور کی تھا او جدا فی اجدار نا اومن دوڑ پدی کیو دیوال یوری دو یوریدو یراده دیوار خو یراده نه کوي نو دیو یوری معنا کوم کو چې قریبو قریبو این قضا چې غور دی دیوال فقامه نو درو غلا در سم په بطور معجزه قال وی موسی اعظم لو شت دا د سو کو دې د لګم له ډوډا رانه راته ول دیوال نه ټیکه قال وی وی در سم لو اخا موسی اعظم ته لو شت که خو خدای خامخه غسه په دې باندې مزدوری نو موږ له ډوډا رانه ورو به غوړ نه خلق دې تکه په کلی والا باندې د میلبا ډوډۍ فرض ده چې کلی کې بازار نه وي دکان نه وي په ټول کلی باندې واجب ده چې د مسافر ډوډۍ ورکړي که ټول ورنه وګو نو ټول ګناهګار شو خو دا فرد کفایه ده فرد کفایه که یو کور ورکړم بعد اخلاص شو نو دوره بې غیرت جا ډوډۍ ورنه کړه نو دوره بې غیرت ور دیوانه نیغې پیسې به در ده چار پیسې په پیسو هم شي اخیستم قال وی موسی علیه السلام وی حضرت السلام ها دا فراق بینی دار جدائی پہ میں زمان آف ساس ساکھیں سو نبی قدر چھے پوپا کمتا پا انجام دا جتا توانا دا پاگی مانا ٹھیکی دو او سو توائی یا دریوہ دا دوڑا کارو ماں روز تو توائی گیا خام پا امال سمینا دو ہر چی کشتا ہے وا او سو کمی سو رکڑو چھے پا کاندلی مساکینا ودو مسکینا آنو یا مدو پیل بار مزدوری بے کوئی پدر یاب کے پا عرب تو مار آدھا اکھا چھے نقصانی کما دیلا او مخ دادی نبا وارا ازدار نده رفت مخ دوار دادی او مخ دادی نبا شا ظالم یا خود کل سپیان از غصبا تینوال بیاره او کشتای پتس که غصب بلکی گست که ظلم تا نو تکسم یو قسم ظلم ده مومن نچه اخری نیوال بیاره کشتای پتا تکس که نو ما ادکا سوره کرده ما ادکا سوره که چی دا تکس پی کرده لکه دیر من شیخ باوی داسې یو ملک دی چې هغه ټکسونه خلک کړي دغې نه ان پاره ترکمان بچ کولی شي لکه دا کشتۍ هغه سوره کړه چې دا وایي موږ دغه لاره بوزو دا دا خو دا موږ بوزو مصري لې بوزو نو بچې کړه پې تر ته موټر والې چېرته نه هغه دغه رنګ خوا دې خوا کې نوی موټر دی رنګ ور خراب را خراب کړي په دې بعد چې دا وایي دا حضور موټر دا خو نوی نه چې ټکس نه پېدان بچ کړي رایتو صاحب المکس پیندار نبی صاحب ما وایي ټکس هغه څوک په اور کې ولیدم نو داغه نه ځان بچ کولش پر سر کبا نو دا ما زه کدا وکړم وامل غلامو هرچی الکو غلام وای دا ماشومو وای دا ماشومو او دنه بروس ډاکو جوړ دی مړ دا پیک مسل دا بیا د کافران بچی مړ وای دا سبا دین کافر جوړیږي دا نن مړم دا ستا قانون شته دی کې په دین کې د کافر بچی مړ سبا د کافر کې نو دا یو الکو ماشوم وای دنه بس بڑا کو جوړ دی دې مړ کا دغه نو اته کې دغه سړی دا اتون دا واضح کوم خو تیس پیرال بردی بور بیا تر ادم هغه سر ته بیا دی د قتل کړو ڈاکے کور ڈاکے قتل کرو بدل ترا تک اکثر دا تو جی موبائل بل ناخ دیا کہ سڑے مڑ کے اتختی تو بیارو سب مخ تو خدا پاک حضر علیہ السلام ادھر نگے برابر کی یا وہ تب یادہ سپاہ تو پولیس والے چاہے برابر کی آ کو چاہ نہیں لی دے کا نا خود کو بل بل خوجہ لے تو دیا لے کا قتل کرو حضر علیہ السلام تعالیٰ دا مخ سٹ ورتا ہو کا مڑے کا غدا مان دا تکی گی وامل غلام هر چی الکو په دې باندې امام لیکلی قرطبی هغه وایي کان شابن شاب یقت او طریق دا ځوانو ادبه ډاکې کولې پوه و امر غلام پکانه کافر دے کافرو وکان ابواه مؤمنین مور پلار مؤمنانو بیا وایي والکفر والایمان من صفات المکلفین خا کپر او ایمان چې دا د مکلف او صفت دی ماشوم نو ماشوم زه کافر ماشوم نه کافر نه مؤمن دین دوانه دم کافر نه شو ما چې بیا بالغ شه بیا کفر بیا کافر دی و وی والکفر والایمان من صفات المکلفین کپر او ایمان چې کوم دا صفات د مکلفو دی د ځوانانو فلو کان لم یختلم کچر دی او نابالغ لم یجب قتله بنفس کدے معشوم نو بیا دے بیا په قصاص کې څنګه وځي بغیر نفس نه معشوم قصاص کې دی نشي بیا وای انما جاز قتل لانه کان بالغا تد قتل دک جاز چې دی بالغ مبسوط سر قسم دا لیکل دي باب قتل ضراری او دوافا یعنی کې مسلمان یو دا لیکلي یو مسلمان مګ په ملک باندې ورغه نو دا کې آیا زنانه او معشومان وجل شي مجاہدین وجل شي دغه ملک نو مستقل باب کې دی بیان او دا تعبیر چې نشي وجلې بیا دې یوه شوبه جواب کوي غدا ده که څوک وایي چې دا د هیزر سان چې ماشوم وجلې هغه بیا وایي وقال امام طحاوی قال طحاوی والم ان ذلک الغلام الذي قتل صاحب موسی علیہ السلام کان بالغا وکان عاقلا سرختی لسم جلد درشم صف کې لیکلی وایي که څوک دا وایي چې دا ماشوم چې هغه وجلې هغه جواب کوي چې نه قال طحاوی امام طحاوی وایي چې وارم ان ذلک الغلام الذي دغه هلک چې بیان شوی دی او وجلی دی موسی سا ملګري کانه بارغه بالغ و وکانه آکنه دا کلمند و نو که ته هر څه وایې نو شیخ رحمة الله علیه وي وایي زه لاړم نو شیخ زما استاد وي دا وي نو هغه دای کې چا وایي چې دا خو ماشوم هغه ورته چې نه دا خو ځوان و نو هغه یې پلان کېده او ډنګلی ده وایي نو زه نه ته ما ورته چې زه وایم ما وایي چې سرخصي خو دا وایي نو هغه چې ګوره انفي عالمه تا دغه معنی دغه شافي مسلک واله او انفي عالم سرخصي لوی امام دی هغه دا ویل دي چې قال طحاوی امام طحاوی ډېر لوی سړی دی دا مجتهد دی مجتهد فی المذهب دی وایي طحاوی یو دی ول دغه و دی د دے اول شافی مسلک والا ہوں اور دے دے امام شافی رحمۃ اللہ کا یو شاگرد ہیں موزنی دغه خورے و غالباً خود دے چی تحقیق کو اندا کا پرے خود راغا نہ پیشہ دا ڈیر لوئی سڑے امام طحاوی ڈیر لوئی عالم دے وی قال طحاوی والم ان ذلک الغلام پوشا چی دغا لک چی کما آغا چی وجر ملغب موسیٰ علیہ السلام کان بالغا ازوانو او اقل مندو لیوانیم نو نو چې ما دا وې هغه ته چې ګوره اوس دلیل مې دا وې چې دلیل وښایه نو هغه ورته وایي چې مړه دا قرآن دی له آیت نه معلومېږي قتل ته نفس ذکیتا نو پاکه ماشوم خو پاک یې نو پوه شې نو تا څنګه وجه ماشوم چې ماشوم څنګه دی وجه ماشوم خو نه شي وجهلی او بغیر د قصاص نه نو قصاص خو هغه سړی چې بالغ که نه نو دا دلیل دی او دا بله خبره چې کلی ته لاړه پدیر معنی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الشباب النظائر دویم جلد کے اتو نمبر اتو پنځو کې هغه لیکي د پدا کتاب کې اشباب النظائر دو دی یو د فقہ باندې دی او یو د نحویان مناظرې په کې ذکر کړی امام سیوطی دی نو هغه دی دا کې دی یو مناظر ذکر کړی دا د ثلاثه پدی تاجدین سبکی ویسا ثلاثه پدی تاجدین سبکی ته خط لیکلی و چې په قرآن کې لفظ راغلی استطعما اهلها نو پکار ده چې په رفتار کلام خدا ته کړه چې فابم ان یطعموهما پکارو کنه ان یضیفوهما یې ول راوړی دی نو وایي امام تاجدین سبکی ورته وویلې چې دا د طعام طعام او ضیافت دا یو شی دی شی یو دی خو په دې کې چې کله کور ول ورکوي نو هغه ضیافت دی اجدې بلې غواړي ځان دا طعام دی خبر یو ده اوس هغه چې کومو خلکو لیکلي دي چې ضیافت حرام دی که نه د مړي په کور ضیافت حرام دی ډوډۍ خواسه الاله که نو د طعام او ضیافت کې فرق څه دی خبره خو یو ده که نه او بیا د دې لپاره یو حدیث دغه ذکر کړی دی یو حدیث ذکر کړی دی چې د ابو داود شریف د مشکات شریف حدیث ذکر کړی دی چې ګوره نبی علیہ السلام یو کلی ته تللی وو او هلته کې چې ته نه یو سړي وته ویل جو ډوډۍ به ما ته راخوري په لاره کې هغه وي دا خر چې واپس راځم نو چې هلته غم کړی دی دوای کړی دی یا جنازه کړی چې واپس راځم سړی نو یو د ښځې وته خپل د یو کس نوکر ودرولو چې نبی علیہ السلام لاړ راغی ورته کور ته ان چې ډوډۍ کېښوده نو نبی علیہ السلام هغه ډوډۍ ونه خوړی شوه نو دوی وایي دا وګوره نبی علیہ السلام چې مړي په کور دا مړي کور خو نه او په بل کلي کې نبی علیہ السلام په لار چې واپس راته دغه حدیث چې کوم مشکات ذکر کړی خو د ابو داود په واسطه باندې نو په هغې کې هغه دا ذکر کوي چې هغه دا ذکر کوي چې او دا حدیث امام ابو حنیفه ذکر کړی په خپل کتاب کې مخکې نو هغه ذکر کوي چې یو سړي ول ډوډۍ کړې وه او بیا مشکات دا دغه څه دی ابو داود شریف چې کوم هغه وایي ښه ده وه نو بیا مشکات والا د مشکات په حاشیه باندې چې امرأته په مشکات په دغه کې په ابو داود کې امرأتون یو ښه ده وه ابو داود ذکر کړی او مشکات په حاشیه باندې امرأته یعنی د مړي ښه ده شیخ به وا خېټې د پیغمبر دې سره څه شو څه شو وکړه دې خېټې د سړي نه ښه شوه د ښځې نه بیا د مړي ښه شوه وا خېټې دې خېټې کوم پله بوتلی تاسو اتمه ساده کې بیا د مړي ښه شوه نو طعام په یو زیات باندې چې ته د بل نه اخلې خورې هغه طعام دی چې بل درکې هغه ضیافت دی و قره ضیافه او قره طعام المیت یو دی ی آرام دی دا مکرو دی چې مړی کا ډوډۍ مړه ډوډۍ ورکوي او کوره دیا په مکرو چې ډوډۍ ورکوي او کوره او مکرو دی چې مړی په کور کې ډوډۍ خو څوک درې راته کې دانه دانه نو دی ولدا حدیث جوړ کړو ګوره نبی صلی الله علیه وسلم چې خوړلی و پانتو علاقا خام فافرنا خام واما الغلام ورته الکو نو مور پلار دغه مؤمنان مؤمنان فخشینا او یریدو منگا ایرخهما چې را بول دي دواړه تویان سرکشه او کبر د دوه وجه باغی ته تکلیف راځي نه کان خلکو فار نه اراده وکړه مونږه چې بدله کې ورته لاره بده دی بغره د نه د کاتن پسې لرحما کې غره په کوار کې وکړه ورحما او دې نږدې سره سره رحما مهربان ته سره رحما سره رحما ته ومل جدار ورته ارث دیوار فکان غلامین ولا دوه ما شوما لکانو یتیمین ګوره هلته غلام مطلق راوړی پان حتی دا لقیه غلامن غلام مطلق راغلی نو دې د دې اطلاق په ماشوم هم کېږي په لوی باندې هم کېږي نو دې دا کې دا الفاظ دا استقاده کوي چې دا ماشوم نه که اقتلت نفسا زکیتا بنا غیر نفس یعنی د دې آیاتو دا معلوم دا ماشوم نه و ا دې دا کې ماشوم دا غلامین دې باندې یتیمین یتیم ویل کېږي چې نابالغ ودي دا کې د تم ماشومان زکوې دي مخې ته بل دلیل دی چې یتیمان یتیمان چار جنا باغري اور چې دیوالو نو د دوه ماشومانو یتیمانان په مدینه په خار کې وکان تختو او لاندې هغې نه دیوال نه خزانه دی دپاره او پلار دی نیک سړی پلار نیک سړی هغه د دې مال په دیوال کیږو یو دا دیوال خو د دې چرته بیا سمی که نه زوړ دیوال دی دا مال بیې راودي او که دغه شیان پرېښو نو شاید چې هغه دا خپل خپلوانو دا زمانو لکه نن سبا چې هغه مال یې ورلګولی په څلوېښتو په جمعو په دې ادې نو الله پاک دغه سړي د دې نیک ولې وي د خپلو بچو د مال حفاظت کړو نیک سړی و نو فارا در بکام کان وکان بوما صالحا او پلار دې دواړه نیک سړی چې د بچو د مال حفاظت کړو بدتیان نه بچ کړو فارا در بکان اراده وکړه سه ان یبلو چې ورسېږي مضبوطیا د عمر سه راوباسي خزانه خپله رحمت رب د وجې د مهربانتیا د رفسانه وما پالتو اما دا نه دي کړدا یو کړدا کالک مې وجلې دی که دا کشتۍ مې سوره کړې وه یا دیوار مې کړې وما پالتو نه کړم دا یو کار ان د خپل رایه نه ده ما ته الله ویلو نو ګوره هغه معلوم غیب نه دی ظاهر که تا ویلو دا انجامو دغه چې تا طاقت نه لر په دې باندې ته ټینګېدو پته به تا تا په طاقت یعنی ته ټینګ نه شو ما نه تپوس وکړو دا خبره وه دې کې یو بله خبره خو کشتۍ چې هغه دا کې وایي په عربتو ما اراده وکړه انا عبادت نمبر اناسی کې یو کم ما اراده وکړه ولې ای کې زاره باندې ټول شرو کشتۍ سوره کولو هغه په دې کې چې کوم فایده وه هغه هغه حاصل فایده وه یعنی هغه په دې کې پټه وه د دې وجه نه وې ټول یې ځان ته دا ما وکړه د الګ په دې وجهلو کې ظاهر شر هم و ظاهر فایده هم وه ظاهر شر دا و چې ډاکو او ظاهر شر دا و چې دغه ښکارېده روغ الګ ښکارېده او پټه پکې فایده دا و چې ډاکو نو دې کې فارن نه ما اراده وکړه مونږ یعنی الله ما الله ما ته وي ما مړ کړو ادې د دیوال نه غوړو تشه فایده نو دې کوې فارا درب وکړه نسبت ټول الله ته وکړه فارا درب وکړه اراده وکړه رب سره دې ځان پکې شامل نه کړ دې کې ټول خیر و خیر نو دې وجه دا دې ته آداب اراده وکړه رب سره چې ورسېږدې مضبوطي یاد عمر ته بیا روباتې خزانه خپله د وجه د مهربانتیا د رب سره وما پالتو وما نو کړې دا یو یو کار وانه امرې د خپل رایې نه دا انجام دا چې دا طاقت نه لر پای باندې ټینګېدو اوس څلورمه واقعه بیانوي په نفل المغیبه واقعه د ذوالقرنین چې وګوره پیغمبر دی که پیغمبر ولی خدای دی او هغه په ظاهره خبره نه پوهېده په دنیا کې څلور بادشاهان چیر شوي په ټوله دنیا بادشاهي کړې دوه کافرانو یو بوختې نتره یو نمروده او دوه بادشاهان پیغمبرانو یو سلیمان ته هم یو دی نو دی څوک وایي پیغمبر ته ویلې که پیغمبر نه وي ولی خدای دی په ټوله دنیا یا په زیاته دنیا باندې بادشاهي کړې ذوالقرنین دوه تیر شوي دي یو ذوالقرنین مقدونی دی چې دا کافر دی دا د عیسی تام لږ مخ تیر شوی د مقدونی د دغه ارسطو د وزیرو یو ذوالقرنین دا د ابراهیم علیه السلام زمانه کې سره تیر شوی دی دغه بیان دی دی ذوالقرنین ورته ولي وایي څوک وایي دوه ښکرانو قرنو ښکر ته همدا غلطه ده څوک وایي دوه ذوالقرنین وایي دوه سوه کاله عمر کېدی شي اسو ذوالقرنین د کنایه د طاقت نه طاقت وال دا هم ټیک ده ورته ذوالقرنین اته بوزستان د ذوالقرنین په باره کې چې دا څوک قلت ورته ستلو زر چې ولولم په تا باندې څه بیان ان مکنا له الله ما ته محتاج ان مکنا له په الارض ما قدرت ورکړل په دنیا ما ته محتاج وه ته نه من کل شنزا به ورکړو موږ ته هر یو ضروري سامان کل سبا کل اورپی ده ښه دا چې هر څه مې ورکړو پات با سبا روان شو دی خپل سامان سره فوج روان کو په مغرب غاړه روان شو جهاد له حتی دا بلغه مغد مغرب شمسې حتی کله چې ورسېده دا د ډوبېدو د نور ته وجه دا ویمونځ دا نور چې ډوبېده په یو چینه کې ګرمه کې او ویمونځ د دې څخه یو قومه وی موږ اوس ذوالقرنین نه یا سزا ورکړه دی ته یو زه په دې کې بیان د توحید او ښه ستا خوښه ده که داسې هم مړی وم او کافران دي که بیان ورته کوم دې دا کې یو شوبه راغله چې نور په اوبو کې ډوبېده نو نور خو د دنیا نه ته چې څوره ګونه زیاته غټ دی د ځمکې نه څو ګونه دی چې څو لاکه ګونه غټ دی نو دی په دې هغه وخت په بزمکه کې وي نو نور پکې څنګه ډوب شو. اصل کې دې دا کې دا دا الله پاک د ذوالقرن مشاهدت وکړه چې هغه ته ښکاري دا شانه چې نور په ځمکه ډوب په دې اوبو کې ډوب شو. موږ خپله چې کویت کوو نور ته ونې مونې خو ډېر نه سیرایي د ماښام زموږ نظاره کړه نور ډوب دا نور چې ځمکه نږدې ده سور ټکه ټیکه ونې داسې خودي داسې خود ته وایي چې بالکل خود انا به غړپ کړي چې لاندې لاړ شي موږ به ځمکه کې لاړه. نو دا د ذوالقرن د مشاهده راغسې دا نه چې په نور په ځمکه په اوبو کې لاړه. ځمکه خو د نور نه سوچ سو لکه چند وړه ده لیک نور څنګه لاړه. نو قل قال وی ذوالقرن اما من ظلم هر چا تو دی چې شرک وکړه نو زر سزا برګزه ته بیا په دنیا بیا واپس خپل رب ته سزا برګزه سزا سخته. هر چې هغه تو چې ایمان را مسله مانه ده عمل وکړه نه یک پاس بیان نه نو دله دا جزا کولې او زره چې بو ته د خپل کار نه ته انتیا ټیکس پتې نه اخلو. سو مات باسا وا بیا په دوه میشن روان شه مشرق طرف ته بیا روان شه خپل سامان سره پوج دی سره سپایان دی سس دی حتا دا بلا مطلع شام سے حتا کجورت زیاد ترا خاتون ورته بالکل اخر سر ته مشرق زور دغه جاپان دغه علاقه خوښ شاته وجدا وی مونږ د انور تاتلو چر خاته په قوم باندې چې نو ګردو مونږه اله مکه دین ور نسې تر پردا ډایرک به پراخنه کورونه وو نو اونې وی او نه جامې بربندو تو قزار خبرم دارنګ چې بربند لګړو وقدا حد نه پتکځه هاتکړو مونږه پاګه باندې دې ټول کرن ساو د خبردارې دغه ما ته پتاوا چې تاسو دې دا یوم د مشنم پاس کو مشر کوم پتا کو سومات با صاحب ما بیا روان شه خپل سامان سره په شمال غاړه حتا دا برا به نستا دین حتا کجور سي من دوه غوندو ته دوه وړي پاړیان وي وجدا من دوه ما قومنا وي من دو مخ دې د قومن دون مخ ته مرستم وای مخدا دین یو قوم لا قد قونه قولا قرن دی طرفین چې پوښه په خبر دی او بل باندې نو قالو یې در کرنے نه نو څنګه وي په مترجم کله چې بادشاہ یو ملک دی یا یو په بزی دا غمل کو مترجم ځان تر بوزي یا غمل کو ته یو له مترجم ورکی لکه دی نه وسړی دی خو څنګه دا وسانا دا خو غری دی مادری ته پدری جی بر پدری نو پدری غری دی یو ملک داسې چې د انګریزۍ خبرې کوو په ملک کې چې انلای دلته راغلی وو نو تقریر کوو نو یو مترجم هغه به ترجمه کړو یو ځای کې ترجمه کړم چې انلای دا غلطه وکړه نو چې ورته تاله تا په انګلیسي کې ورته زما خپل زما ملک خو بې ژبې نه زما ملک خو ګونګ خو نه زما ملک خپله ژبه ده ولې به ځان خپل ملک سپکوم لیکن دی چې انګریزۍ کې تقریر کوو ډېر تقریر ښکلی وکړه ډېر ښکلی تقریر وکړه جبر د کول بد نه دي خو د خپل دغه مخ کومه یعنی د ایمان نه خنه پنګره ده کې انا لویا ست دغه یو جبر د دې کې په دې خیال کې ده کې چې قران په کې ده کوم او خیم چاته بیا ثواب هم پکېشته پران سیم دغه خدای ته په خبر کې چې ما غریز دغه ما بچو غریز دغه فخر کې پاره به لا وکا چې بچو مې غریز عربي دغه قران دغه په دې پنګره ده فخر مې کوه هغه نه د دنیا د خلاصي ده د اخرت د خلاصي ده. نو نو ترجمې په ذریعه باندې قالوی دی وزور کرنے نه ان یجوج ماجوج کنج یجوج ماجوج فساد کوم کی پس مخه کې راضی موږ نه خدي بیا موږ نه مال وړي موږ مړی فال نه چاله که هر جان واو نه ګرځم موږ تار پار ټیکس حالان په دې شرط باندې چې ته جوړ کې مه څنګه په مه ده کې او باند دا اوسک پر سال بچا دی وای نه مال ته نه ځي چې قالوی زور کرنے نه ما مکنی فی ربی آج طاقت راکڑ مات پائے خراب دما خیر نقوار دے مال مات اڑیے دے ہاں پائے انہوں نے بھی قوت نم داد کر ماں پا مٹو ماں تھا پل کسان رہ گئے بول تن خاور کما نب اج اجال ابا کر دو ماں اجال بین کو ابا کروں پمین سک پمین داغی کے رد من مضبوط بند آ تو بر خا دے دو رڑ ماتا ٹوٹے دوست پنو رڑ دی دی دی کوٹو مات کے کر دو ہت ایزا ساوا حتی کل چې برابر یې کړ بین په مین د دوه غونډو کې د غونډو هغه سر ته اوسپنې ورسولې نو قاله بنه یې ورته وویل پونکني مونږ ته بنای وو په انګلیش کې وته اردو کې وسو دونکنی دونکنی کې نه هغه ورته ولګولې اون پوخو پوکوی په بنبانو کې اور ورته ولګو او سکارې پکیخي حتی دا جاله ونار خطا کر چې وګرځو دا دیوال نار مثل نارین په شان د اور سور شو نو قال وی اتونی روی ماته چې توی کو په دی باندې راوی ماته قطرن کلای سیکا چې توی کو په څنګه په توی غنیو خبر مونږ ما چې ته به څنګه خطر ولا او مونږ نه پویګو او تا دا د مصر د ایرا مصر ګوري دور دور غټان دی په کوټې کوټو غټان دی بلا برې خو ادا پس خې جو نه خو کړو نو هغه کې او دوی به مونږ نه پوی چې هغه وخت څه شو نو دا هم دی دا مونږ ته پته نه لګي چې دې به څنګه ته خطر د برې په کلای په اړول دا هغه چې ټول یو بسون خو په وینډ لیکل په طریقه باندې او مونږ نه پوی په دې باندې الله ته پته الله نه دی که ابي ما به مولا الله دا مو به مزه بس مو به مې پرې نه رای ماتا قطرن یا رای ماتا کلائی اوپر آلے چھے توی کم پا دیوانے توی کم نا ٹور یا گٹ جوڑے پا مست آو ہوئے وے نا طاقت با نشتر رہے دی این یزارو چوخی جی دیتا او طاقت با نشتر رہے دی دستوری کولو اگا دیس کے جرائی جی دا ماجاجو ماجو لگیا دی سورے کئی رو مخام کئی سبا بے بیا سورے کولو انشاءاللہ ونوی جرائی شاہ بیا بند شوئی نا بیا شروع شی خوای نیز دی شی ویدیو سوتا نبی اسلام ویدو یاجوج ماجوج سوک دی دا د نوح علیہ السلام د زوی زامن دی یافیسا د نوح علیہ السلام درې زامن مو په سورت هود کې ویلو په ما منو ما الا کر لګو په ایمان راړو هغه دا به مونږ ویلو چې د موسی د نوح علیہ السلام درې زامن د مونږ بیا د دنیا خوره شوی دا نور مړ شي ټول په غا سیلاب کې یو سام د سام مونږ اولاد مونږ ورابه او دا ایران درانه دا او یو هم و هم دا افریقی والا یا اندستان دا بدرنگ خلقا دا دا اولادو او یو یافیسا یافیس اولاد دا یورپ والا دی روسیان دی ترکان دا خدا دا یافیس اولاد دی دا یاجوج ماجوج هم دا یافیس پا اولاد کرا دی نو دیده که دی با راتلا دا بعد خلق کسی جور که دا لولی قدون یو قدران تلان دی که بای باندوی چه بل پاس بزان واسی دا کسی دا رو دا انسانان دی برګډیر خلق وای دا یورپ والی دا یاجوج ماجوج دي سره خوارشی دي حدیث کې چرای دي برا خوارشی نو پدما کما پساد بخ بیا په اسمان په غشو باندې ولي او دا بګی اډیر په دې ډیر بیا خبرې دي البته حدیث کرا دي نبی صلی الله علیه وسلم د قیامت په قرق په دجال پیدا شي په اوس سره کانای اعلان د اولویت به کی کم چې قران ولا خلګي به دا خدای دې کنه ړوند خدای ړوند کې دی نشي د دې مدت په پکه یعنی سلور رضی با ده مدتی پا دنیا که یو رض چکم سلوی خورد با ده مدت یو رض با ده کال عمروی یو رض با ده میاش عمروی نو دیار رض میاش شوی یو رض با ده ابتی عمروی نو دیار رض میاش یو ابتی باکی ودیت رضی با سامی رضی توسی صاحبو که سورا بای صاحبی تا پا ده یا رسولم پا داو که موس سنگ که نبی اسلام پا داغ بانی با کوئی پا حساب باندې لکه د ماسپخین په چې دور وخو شو نو ماسپخین نو دور به کراشه تاسو باندې نو بیا به عیسی ارزان بالا راوړي نو هغه به دا کافران ختم کړي او دغه دجال به مړ کړي خنزیر به مړ کړي صلیب به مات کړي نو بیا به یجوج ماجوج الله راوړي پیدا کړي نو الله به موسی ارزان ته چې ته زه کوه تور ته ورسره د ملګرو دوی به هلته لاړ شي ذکر اذکار وکړي دوی به زمونږ سم فساد وکړي سم وینې به توی کړي هر څه به تباه کړي نو بیا به دا الله رحم وشي په دې به یو وبا راولي نو به ټول مړ شي نو بیا به دا غټ غټ مرغان راشي نو بیا به اوچتی چرته به وړي والله چار پرې وړي او بیا به تیز باران شي ملک به سپا شي بیا به عیسی اسلام به په دې ملک باندې څلوېښت کاله بیا پادشاهي کوي داسې روایت دي او پوره موږ ته پته نشته کېدای شي الله ته یې پوره پته یې ښه نو د هغې بیان نو قال هذا رحمت من ربي چې بند جوړ کړه ودا مهربانتیا در په ما دونه دا ما کمالو کو ودا جاو در بی اګه چراله ودا در په ما د قیامت نو بګر دې ټوټه ټوټه ادا ودا در په ما حق رښتیا خپل بدمونګه باد دی په دا ورځ کې چې چپی وای باز په باپ او خیج دا شانته ان موږ په ستور اپو په ولې شپې پیلا کې غون به کو دی لټ په غونډول سره ورنه جانم اپېش په کوم جانم په دا کې کاپران ته پېښ کول کافران څوک دي؟ هغه کسان دي کانت آیونم فی غیتان آن ذکر چې وی سترګې د هغې په پردو کې زما د کتاب نه او که ذکر مانا ته پان ذکر نو ذکر په سترګو خو نه کیږي. که ته دا وایې چې ذکر مراد ذکر دی وی هغه چې وی سترګې د هغې په پرده کې زما د ذکر نه په سترګو ذکر نه کیږي. نه ذکر کی دا یعنی ذکر نمر قرآن دے آغا کسان دی کافران چی دی سترگوی دا سترگوی دا پا پردو که زمان دا کتاب نا اوی دای چی نا توان نداری داوری دو نا قرآن ری دل غواری او نی قتل غواری اپا خطب اللہ دینا اگمان که کسان چی کپر کرده گمان که این تو چی نیولی دی بندگان دا بیدا اللہ نا دوستان نمانگا تیار کر جانم دا پارا دا منکر مل بات اپ ہسبل خبر آیا خیال گمان کیا کران چین کفر اکڑے چینی سی تو ماں بان دی گان زما بے دمان مددگاران تو دئی تو گمان کہ دئی گمان اجت بہ والا پورا کی نا چرم نا استفام دے انکار دیں ان تن کہ تیار کر جانم فرد من دوبار دم کر نظر مل بات قلا اور نبیو کما و خبردار کم تھا بالاخترین پر پزیات توانی بان پیز بار دا مار سوک دی آ کسانی دولا سام پھر حیات دنیا چی رک شو آم آل دی نیک آم آل دی پا جواند دنیا که ولی آخی دی غلط ہو آ دی گمان که دی دی پا سی دار دی خامل کون که دی دا کسان آقا دی جی انکار کرد پیتون رفت پل مانی نمانی قرآن ولی قای پا ملاقات دا اللہ مانی خفا بیرت آم آلو ما نبرباد شو آم آل دی فلا نقم نوبا ندر دوی دفر فرورا دا کامات تول ندی و تول نی اکیده غلط ها ظاہر که جز آم دا سزادای دا چی جہانم دے پساب دا آج دای انکارو کرد قرآن و تا دو اینی وال آیت نظم پیغمبر پیانون کرد قرآن حدوان تو که این نر بشار مومناتا یقین آن قدان چوی ملا مطلع چی علم الغیب والا دے عمل کنک دور سے بیان کرد کارنت لام اجنات وزنو دولا وی بعد د پر جنت فردوس مل ماسته نبی سلام الله کته جنت غواړي جنت فردوس غواړي دا د جنت د تخت د لاندې جوخ داره دا د چت جنت ته ابي شبي په دیکه لا بغنا نه بل ټي دي دي نه اوري دل الا به واسي نه دی بغواړي نه کله کله سره تنگ شي وزا کې اوزي نه نه بګي وسنګ سره تنگ شي قل کان البحر اوس اثبات توحید هوا کچری دریابونه مداد کلمات ربی مداد سیاہی دفار دلی کلو دفے کلمات رب زما لن بل بخر تعالیٰ پی جانے والا کہ تو بابا مجھے تو دے وہ اللہ مجھے تو دے بابا مشکور تو تعالیٰ پی جانے تو بابا سر سپاتی تو پھر بابا نے کتاب لکھی سر بول کے کتاب بولی کے دعا بولی کے بس لوئی دعا لکھا تو تب پتہ تھا اللہ سپاتا قلو والا کان الباہر ہو کے چروی چرشی دریاب میں دادا لے کلمات ربی سیاہی دا پار دیکلو دا کلمات رب زما لانتا فیال باخر قبلان تانفا دا کلمات ربی نو خلات بشی دریاب اوچ بشی مخی دا خلات دونا دا کلمات رب زما دور دی ستا دا بابا پیو کلم بانی با طول خلاش شی کتاب یو کلم دلت تور پراوا پا طول لکر شی تنگو جدا مشکل کشا دا تام غسل ادم دے دا اللہ مد غسل ادم دے کم بخت ولو جنا بی مسلم دا اگر چراتو کم پشان دے نور سیائی کدور نور دے ابون شی بیام نخلاسی گی اب یارو سو صورت لقمان کے بھائی کہ وہ دریا ابون شی نخلاسی گی وہ دریا ابونا نو تا دا بابا سنگ اللہ سے رضا کیا مشرک کم بخت سا عقل فکر رشتے قرآن دگے نا چا عقل دس دایتا شی بدبخت ارتن خطا شی دے تا دا اللہ صفات پہ جاندے لیدی انصر لغمان کی گورا ہوئی ستائیس نمبر آیت گورا ولو انما اکو چرشی پزمکے من شرم انی اقلام قلمونا والبحر دریاب یا مدود سیائی دے من بعدی پاتے ہیں سب اصاب خرم وہ در ابل نور سیاشی مانا فیرد کلمات اللہ خلاص بنشی سپات اس کلمات دا اللہ دا سے اللہ دے سر بابا و سر کلمات صفات یقین اللہ دے غالب خان دے کما ددل تھاما کل و کاربار ہو وہاں کچرشی دریاب میں دادن سیاہی دے لے کلمات رب پر لکھلو دا کلمات رب دمان لفت لرن پر باہر تو خلاص بجی دریاب مقی دا خلاصی دا کلمات رب دمانا اگر چرات لوگوں پشان دے نور سیاہی سیاہی با ختم جی وہ دریاب نے بوچھی لیکن دا اللہ صفات نہ ختمی تو سنگ بابا اللہ صرف دا کیا پر صفات رکے اس اس بات رسا ہوا ہے انہ مانا بشر مثل گما بے شکا دا بندے مستاد پشان تے مثل گم پسکے پا بندہ گرا کے نور خود نبی اسلام پیغمبر خود لچت ہے یو ہی لئے دھر داغا پرک دے وہی کوئی سی بات ہاں انما الہکون لہا وقت یقین اجت روا ساس یو دے اللہ برے لے وئی قل انما انا وہ یقین تو خوزی ماں نو بشر بشر ساسو بشان تھی بیا مخی تمہا چھے کہ یو ہی لئے انما بے شکا ہاں یا بات وئی ان ما نا پیا گا یقین نیمت بشر ساس بشان تھی نو بیا دامہ کہ وہاں انما نیمت الہ ساس بشان تھی شابہ سے غلط معنی کئی تو طول قرآن خلاف غلط معنی کئی ومن کان یرد لقارا بے نا تو چی اکیدت آتی پیشای درب در خپل نو عمل لیو کی عمل نیک پشان در اصحاب کہفا چی پلاران سر مقابلہ کڑے وا پشان در ابراہیم اسلام دیو پشان در موسیٰ اسلام دیو کی ولو شرک بی حبات رب یا خدا در نبی اسلام پشان دیو کی عیسی دار نے جوڑے پا بندگای کے در خپل رب تر ایسو کم ایسو چا تا در مشکر شاہ غسول اللہ نوی بید اللہ نو مقصد در صورتو نبی المغیب بی واقعات اربعا او خصاد دنیا بوجوه اربعا بوجوه ثلاثا نبی المغیب پا سرور واقعاتو یا مکہ غلی شکر شروع کرے واشتے ہیں بل صورت فاہم کی نہیں نبی المغیب کئی پا دیوان چکورا قد خواہی کاب چیغ مستند اولیاء دی ایز زان خبر نہیں استاد اولی چی مرشو دی پس خبر شی او اگر تا زان پا نیشتے تانا پس خبر شی دوی ما نبی علیہ السلام چی امام الانبیاء دی اتا اللہ دی سبا دادمان سبا بدا کرنم تا سبا پتا نیشتے بل صورت چیغ تا سبا پتا ہی او سالور درم واقع د موسی اعظم حضرت موسی اعظم په مخ کې حضرت اسلام درې کارګر دی واده وسره د بتان ته پوسنو کوم ا ته پوس کوي ولی کاغال المرغم سره به ته پوس کو او هغه بیا ته اخر یو ما په اړه انا مریدا ما خپل را به نو کړم ته الله ویلو دا ټول او څلورم واقع بیا د ذل قرنین چې ګور ذل قرنین سره لوی سړی دی پیغمبر هم دی بادشاہ ټول دنیا دی هغه ته پته نه لګي هغه یې لاب قوم قول ادی او خبرو نه پوهیږي عالم الغیب وڑا معنی پوئی دیر خود خلاصی رہا تب شپگیشتم کی قول اللہ عالم ما لبیتو لو غیب سماتو عرض اب سر بیو اسما ما لم من دونمی والی ولا شرک پی حکمی آخدا اب دیکھ جگم نقصان پیدا کئی دو دنیا محبتا نو خطار دو دنیا پا دری وجو سرا یو دا یا دنیا با نواغ سے لکا غباق وان نواغ سے شو انوالی پڑا لگو را چا قرآن لکنا اب دویم دا چی وقت لگ دے منا تا نبوانا تا با تلار تر دمان پاتشی نو راشه قران لکنه پرې د مړ راشه یو ورځ یو میاشت سره قران لکنه او درېم دا دبر ما وبار چې ویو چې ویا ویل ته ما له دې کتاب الله یو غاز ته ځو لا قبل الله احتاج دې ما ما مې له دا صورت مقصد چا چا دور دې مقصد ماشاء الله اته شه دا دې دا او چې الله په قران مضبوط کې موږ عمل توفیق راکې الله پر ملک قران درسونه عام کې الله مسلمان په کابرونو کمزوري کړي اللہ مسلمانان کے اتفاق کا اتحاد راولی تو جی بیماران دی رنگ ملگرو کے یا نور کے خدا پاک نے سم کی رکھا چی دوائن بلا گرانی ڈاکٹران بلا پیسے اخلی غریبی دخل کو تو خدا پاک نے ٹول ادغاؤ کے سیاحت والا کے ٹول مسلمانان لبر کے ہر تک چی تو خدا تعالی علاج ہو کے تعالی شفا اور خدا کامل شفا کامل عاجلہ تو چاہ چکا اور نہیں چلا تے وہ لٹی کے تک گرانی اڈی رہتے تکلیف دے تو چاہ بچی نیچے اللہ تعالیٰ نیکان بچی اور چاہ خد نیچے خد والا خیور کے تو چاہ خاندان نیچے جنکائی دے اللہ خد خاندان رو کے قرآن والا اللہ دنگ دی ملک امن راولی مظالمان نبچ کیا